Very good like Alex Ovics, álljen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig, ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhik, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na. Podcast! Üdvözöllek benneteket 109. podcast alkalmából, minden kedves nézőt, minden kedves hallgatót és minden kedves műsorvezető társamat. Név szerint be kell mutatni már titeket, már mindenki úgyis tudja. Mindegy, hát ha valaki kérjük, most kapcsolódik be a podcastbe. Én Kaveri vagyok, itt van velem Alex, itt van velem Lali és itt van velem Goodlike alias Marci. Most egyszerre. 3, 2, 1. Hello! Sziasztok! Hú, de egyszerre volt. Azért közösen ilyen izzét, ilyen rakétaindítást manuálisan ne eszközöljetek, jó? Tehát, mert na, körülbelül... én azért a 3-2-1 után mondtam, tehát utána meg ilyen, tudod, ilyen hello! Ez pont olyan, mint az iskolában, aki napközis volt, biztos tudja, hogy jó étvágyat kívánunk. Köszönjük szépen! Na, azt hogy el tudott nyúlni, mint a takony, de ilyen végtelenségbe. Tehát, hogy ilyen köszönjük. Hát, hogy ilyen nagyon durva. De tényleg egyébként vannak ilyen kis dedós emlékeim gyakorlatilag, amikor ilyen hát nem is tudom, a gyerekek csinálják, hogy ilyen monotonitásig mondanak egy szót, vagy egy hangot ismételnek, vagy hasonló. Biztos, hogy nektek is van erről emléketek, és annyira durva, hogy amikor az embernek gyerekei vannak, akkor már ezt ugye teljesen test közelből tapasztalja, és ilyen másfél óráig mondjuk egy ilyet, hogy ezt még úgy hallgatsz, aztán másfél óra után már a legvérmesebb szülői vagy a szülő is teljesen feladja, és most már mondja a gyereknek, jó, most már valamire menj le, vagy mondjál mást, ebből most már elég legyen. Egyébként de... mérgesen kérdezik, hogy hol van Balázs. Balázs, hol vagy? Nem tudjuk, mi se hol van Balázs. Dehogy nem tudjuk, hiszen neked válaszolt is. Na, én ezt akkor nem olvastam. Hol Kaveri van Balázs? Twitteren. Azt írta, hogy beszélhetnétek arról, ugye a témát kérdezett Twitteren általában minden adás előtt, és azt írta, hogy Balázs, hogy beszélhetnétek arról, hogy a rendszergazdák miért csak kizárólag kedden hajlandóak dolgozni 5 után, hogy ne legyek podcastben. Aha, jó van, kamu. Kam. És de fog majd jönni egyébként, vagy itt teljesen off lesz erre a podcastra? Hát, tehát ha rendszergazda van nála, akkor szerintem még holnap is ott fog ülni. Mm. Na mindegy, hát egyébként ennek srácok. Ennek nem örülünk, de hát... Ez van, szerintem tudunk biztos mindenféleképpen haladni Balázs nélkül is. Egyébként Twitteren ugye én mindig fölteszem a kérdést most már a harmadik alkalommal, hogy milyen témáról beszélgessünk, és a Twitter követők azért válaszolgatnak. Van egy-kettő tényleg nagyon jó, illetve megtudtam, hogy Molnár Krisztiánnak is van Twitter fiókja. És hát sokkal butább, mint aminek egyébként én feltételeztem. Ez most teljesen kiderült számomra, de ettől eltekintve innen üdvözlöm tényleg. Már hogyha ő valójában az igaz. Már ha ő valójában, igen, így beszélgetünk Lalival, hogy ez ő-e, vagy nem ő, vagy csak egy ember. Trollok, nem? Én egyébként hát... azt feltételezem, mert ha emlékszel, még Csarnival is tök jóban voltak meg minden. Oké, csak hogy van 488 tweetje, ami nem az, hogy 400-szor egymás után beírt pár karaktert, meg van azért, mit tudom én, 64 követője, mondjuk az pont nulla kb. Twitteren, de hogy... De mondjuk hogy, Balázs követi. Meg ismerősöm is követi, Dömös Zsuzsa, akit Twitteren én is követek, illetve egy másik srác is, szóval nem tudom igazából eldönteni. Illetve hát tényleg saját magával kapcsolatosan posztolgat, meg reagálgat, stb. Nem tudom eldönteni. Mi vagy amúgy meglepődve vele kapcsolatban? Én azt gondoltam, hogy az, amit ő csinál egyébként, az igazából egy show-nak a része. Tehát nem feltételeztem, hogy mit tudom én, rakétatudós egyébként, de azért azt gondoltam, hogy intelligensebb annál, mint ami igazából most ebből a kommentjéből, vagy ebből a retweetjéből nekem átjött. Mi volt a retweet? Mert én erre nem tudok. Szerintem az egész országban egyről vagy ilyen véleményen. Igazából Lali, ugatnád egy kutya. Nem, csak beszéltem, de nyugodtan. Ja? Nem, hát én alapvetően próbálom mindenkiből először a jót, vagy mindenkiből a jót feltételezni. Már, én is ezt feltételezem, hát én Csarnival beszéltem, meg minden, volt is podcastben, nyilvánvalóan, ha Csarni segít valakinek, akkor... Mármint podcastben? Aha. Kicsoda? Hát Csarni. Nem volt egyszer? Na jó, volt. De Molnár Krisztiánról beszélünk, nem hát Csarniról. Hát jó, de akkor ugye akkor Molnár Krisztiánt segítették meg, és ennek ezt híresztelték el, tehát ebben segítettünk gyakorlatilag. Azért kérdezem, hogy mit tweetelt erről, én még mindig nem tudok, hogy mi történt. Kérdeztem témát, és azt mondta, hogy Cségó, te irigy geci. Tehát, hogy miről beszélgessünk, és ezt írta. Ha ő lenne, az meg még szomorúbb lenne, mert mi valóban segítettünk azzal, hogy Csarnit behívtuk. De várjál, biztos, hogy ő írta, megnézted az akkot? Nem hiszem. Hát de megnéztem az akkot, hát... Hogy egész eddig arról beszélt, Gábor, hogy megnézted az akkot. Teljesen ködben autózás. Hol voltál az egész? Hát de tényleg, tehát hogy... Nem is értem, ti mire számítottatok, szóval ez egy ilyen gyerek. Én ezt pontosan jól tudtam, nem régóta. Na egyszerűen, aki régen segített Csarni, az nem azért volt, mert ő egyébként intelligens srác, hanem azért segített Csarni neki, mert ő is azt hitte, hogy ez egy intelligens srác, de nem. Ez egy sutyú kis gyerek ez a... Mármint én most így bocsánat, hogy így elmondom, de egy világi sutyerák. Alapból az én szememben az, aki föltölti azt, hogy berúg a YouTube-on, meg föltölt olyanokat, hogy neki kicsi a töke, az az én szememben egy unintelligens barom. És de akármit is ránézek, és ez biztos csak marketing stratégiából tölti föl meg csinálniket, de hogy is, nem. Hát mondjuk terjed. Azért az a videó elterjedt, nem? Tehát... Totálisan, de nem azért terjedt el, mert ő el akarta terjeszteni, hanem azért, mert mások jól, mások megcsinálták úgy, hogy elterjedjen. Szóval... Hát de tényleg ilyet írt eddig, nekünk. De segítettünk neki, nem értem. És... Egy unintelligens embert hol érdekli azt, hogy neki hol segítenek, meg hol nem? Aki egyébként a neten rúg be minden harmadik nap, szóval érted a lényeget. Van egy ilyen videó, hogy román csávó kinyitotta Molnár Krisztiánt, és egy ilyen Cségó kézópenes videóban is így odarakták az egyik kézhez, amikor valaki kinyitja az egyik skin helyére Molnár Krisztiánt, fat boy. Ez nagyon jó. Nem egyébként... Hát engem váratlanul ért most ez a sztori egyébként. Hát először is... Én ezt nem gondoltam volna, vagy nem tudom. Először is nem biztos, hogy ő az. Másrészt pedig, tehát nem 100%-ig biztos. Másrészt meg hát most igazából don't give a shit. Tehát, hogy érted? Igen. Értem, de... Ne, nekem is kommentelt egyébként reggel. Hát akkor Lali lelőtte a témát, akkor nem... De hova kommenteltem amúgy, mert nem tudom, én nem vettem észre. Twitterre írt nekem. Hát, na várjál, én ezt most megnézem, addig nyugodtan. Belinkelem neked a Lexmert. Nem az, hanem megnézem, hogy én is kaptam-e ilyet, vagy nem tudom. Lehet, hogy ez egy egész podcast brigád akkor kapott, nem? Alex, mondom, belinkelem egyébként neked, ez vékony jég. Én nézegettem a Kimit túlgott így mostanában. És találtam egyébként egy zseniálisat, pontosabban nem is én találtam, kamuzok. Az öcsém találta, és ő osztotta meg, végül is a Facebook falán. Mindjárt mondom. Ezt én kiraktam a saját Facebookomra. Rozsomárk. Ti ismeritek ezt a Rozsomárkot? Ó, én láttam. Én megnéztem ezt a videót. Megnézted? Meg. Jaj, peace, love, Unity. Peace, love, Unity, igen. Atya világ. Konkrétan ugye a kommentekben kérdezik, hogy mi az a Unity, és ezt a Unity 3D-nek a izé logóját berakták, hogy biztos erről énekel. Igazából én próbáltam úgy neki írni, hogy szívesen várom podcastbe, ha arról van szó, mert én azt gondolom, tehát kétféle komment létezett a videója alatt. Lali, beraknád egyébként a show notes-ba? Igen, folyamatosan. Kétféle komment érkezett a videója alá, az egyik az, hogy így hú, te már megint egy izét gyökér, aki így meg úgy, illetve érkezett a másik, aki szerintem helyesen egyébként helyesen értékelte magát a videót, és levette, hogy igazából ez egy poém. Tehát, hogy nem gondolja ő ezt azért komolyan. Aztán ott volt ugye a Dancsónak az értékelése, ugye ugyanerről a videóról, ami egyébként szerintem az egész verseny alatt Dancsó egyetlen értékelhető, minőségű értékelése, viszont az zseniális, tehát az tényleg ilyen igazi jó, az a jóféle Dancsós humor van benne, nem ez a két percenként bevágok egy dubstepes, vagy tudom, Mónikasos videót, hanem az igazi jófajta Dancsó humor, amit én régen szerettem a videóit. És ez egy ilyen üde színfolt volt számomra ebben a versenyben. Nem annyira néztem egyébként túl sokat meg, de azért tudod így a YouTube-on böngészgetve mindenképpen az arcodba dobják a Kimittyúbos dolgokat. Mondjuk, tehát én nem nagyon követtem a Kimittyúbot, de így egyszer belenéztem, és így csak annyit hallok ki az egészből, hogy igen, elsőre kicsit sok vagy nekem például Metalexovics is először tök sok volt, tudod, és így van egy bevágás arról, hogy gyorsan felkelek az ágyból, és így hol a chipszem? És így nézem, és ez a... Tehát így, tudod, így nézem, és így erre jövök ide? Tehát, hogy így... Úgyhogy pont beletrafáltam, de amúgy jó videó volt, tetszett. Tehát, hogy igen. Szerintem, igen, én is azt érzem, hogy is mondjam, tehát, hogy vállalhatóbb már ez az évad, mint az előző, nem? Nem vagyok rá cupanva, tehát nyugodtan cáfoljatok meg kommentben, vagy egyébként, hogyha nincsen igazam, de kicsit talán elmozdult a nagyon-nagyon trash, nagyon gagyi felől a mondjuk egy ilyen X-faktoros irányba. Ami abszolút pozitív irányba fejlődött, bár nekem az intrója irtózatosan nem tetszik. Nem tudom, hogy ez nektek tetszik? Az intro, mármint mi ez a Igen, ezzel a zebra csíkos... Nem, de zebra csíkossal, hát miért nem jó az? Tehát, hogy nem az, de hogy pont ezt a... Érdekel eladó. Tehát, hogy annyi szép stílus eladó, van, és ha már költ valaki egy ilyen After Effects-es vagy Cinema 4D-s csapatra, és akkor a legjobb ez a... És akkor nyúlik az a zebrás cucc, vagyis hát ilyen fekete-fehér csíkos, pirosos, nyúlós, tehát így néztem, hogy ez nagyon jó, biztos, de biztos ez volt az optimális dizájn erre a rendezvényre. Hát szerintem az volt amúgy a lényeg, egyébként szerintem ez egy totál elhanyagolható rész tehát az egésznek, viszont... Hát amikor megnézze három videót, és már háromszor jön be, akkor már nem az. Nem arra, úgyhogy elmondom, de akkor már nem az. Tehát akkor már kifejezetten kicsit irritálva éreztem magamat. Tehát... Engem egyébként tök hidege hagyott, viszont gondolom itt a Vodafone színének meg kellett jelennie, gondolom azért piros, és egyébként meg... Talán ez volt akciós a izén, a Temp Forest-en. Ez a template. A template jungle, tudod? És de igen, ez... És tudod, van az, amikor... Hát a múltkor olyat láttam, hogy hallod, a múltkor ilyet láttam, hát megőrültök. Elindítottam egy telefonos játékot, és tudod, van olyan, amiben van ad. Tudod, bejön egy ilyen kis ablakon a reklám, tudod? Igen. És akkor mit tudom én, kapsz egy gold coint, vagy valamit a játékból, hogy megnézted a reklámot, és... Elindult az intro, de ilyen nagyon epiket képzel, zseniális 3D-s animáció, és egyszer csak így megszólal a zenébe, hogy Audio Jungle, És így, ja, az, mondom, ami alapból benne volt a templétben. Igen, igen, és így azt használta fel. Igen, és így nézem, mondom, á, ez nem lehet, biztos megvették a jogot, tudod? Ilyet nem csinálhat valaki. Ez hol volt, kinek volt? Mondom, egy játszottam az egyik játékkal, már nem tudom miben, amiben vannak ilyen edek, és akkor megnézed egy 30 másodperces edet, akkor kapsz ízét, valami gold coint, vagy gyémántot, vagy ilyesmit, és így bejött az egyik ilyen reklám, néztem belőle, vagy hármat, négyet, mert pont annyi gold coin kellett, és így egyszer csak elindult egy ilyen 3D-s, meg szokott lenni az Age of Empires-szerű játék, tök jó intrója van, nagyon kreatív, még akkor meg is nézem hanggal, mert tényleg baromire élvezem, és ez is ilyen tök jó kezdődött, hogy hatalmas 3D animáció, egy ilyen lövöldöznek egymásra egy ilyen FPS stílusú játékban, ilyen story mode, tehát ilyen tök Call of Duty Advanced Warfare, és akkor egyszer csak így a zene alatt így megy a Audio Jungle, és így meglepődtem, így mondom, nem, ezt most csak úgy hallottam, tudod. És aztán megnéztem még, hogy háromszor, így beadta, és tényleg benne van, hogy Audio Jungle végig, tehát egy fillért nem fizettek a zenéért. Akkor ez a, de ez nem olyan ez mi ezes játék volt, mint amit bemutattál, ez a No GTA 5, tehát hogy... Nem, ez egy konkrétan telefonos játék, tehát azért is mondtam, aha, hogy ezekben van átlába. Tehát ezt komolyan ilyen... is gondolták. Igen, tehát... ezekben van átlába ez a nézd meg a reklámot, és ez full komolyan gondolt, de mondom, nagyon minőségi trailer volt. Tehát valamennyire ugye konyítok azért a 3D-hez, tényleg egy minőségi 3D animáció volt, és akkor így... Én nem hát tudom, hogy a sound designert nem fizették meg, vagy nem tudom, de... Nem. Hát arra nem. Már nem volt pénz. De hogy így megy a reklám, és akkor Audio Jungle. És azért megcsináltak, mondom, egy appot, de arra maradék 15 dollárra már nem volt büdzsé, úgyhogy jó van, srácok, jó lesz, itt toljuk ki. Igen, de főnök, kerestünk már vele 140 ezer dollárt. Ne vegyük meg, ám minek, a hülyek úgyse veszik észre. És most ugye innen jött eszem, hogy Template Jungle, és így bele lenne sütve a watermark, tehát így a közepén a YouTube. Na és azt nézem, hogy tehát, hogy jó, nem tetszik a dizájnja, de legalább nincs benne a zenébe a blablabla az, hogy Audio Jungle, úgyhogy ebből még már jó. Vagy egyébként nem biztos, hogy template. Lehet, hogyha template, akkor hát nem tudom, ez volt a legolcsóbb, vagy... Vagy akkor kéne bele ilyen, tudod, hogy sample text, meg izé, meg PNG goes here, tudod? Egy vízjel végigúszik az egészen a háttérben. Hogy micsoda? Egy vízjel végigúszik az egészen a háttérben. Az ingyenes templéteknél így van az ilyen try this template, hogy így kipróbálhatod, de akkor így belesüti az összes videófájba, mindenbe, amit használ. Ugye benne van egy hatalmas ilyen watermark a kép közepébe, amit nem tudsz eltűntetni. Vagy ilyen bendikem, az óriási, amikor a bendikem az gameplayt is. Valaki, én senkit nem akarok megsérteni, de láttunk most a Makkossal, ugye az elég baj az sráccal, szoktunk csézni meg minden, és megnézegettünk a múltkor, volt valakinek szülinapja, meg mit tudom én, és akkor leültünk egy kicsit, és nézegettünk elég baj az videókat, ilyen, tudod, ilyen, amiket mások csináltak. És volt egy olyan elég baj az videó, hogy én nem akarom megbántani azt, hogy készítette, sőt, senkit. De volt egy olyan elég baj az videó, hogy úgy kezdődött, hogy a saját videóm, tudod, amit feltöltöttem, aha, fent, hogy bandipcam.com, lent pedig, hogy kapcsolja, lent pedig nagyon jó ajánlatok az AdsWord-be. Vagy AdSense, tudod, ez a reklám alul, igen, ami felpop-appol a videó elején, és így be kell x-elni. És ott volt végig. És így, is fölrakta te videódat konkrétan? Igen, és volt belevágva valami paint-es cucc, és utána, amikor ugye volt egy vágás, akkor még az is benne volt, ahogy elindította tőled, és az a lejátszás gomb így villan egyet. Így előre. Wow. Tehát, wow, hogy én nem akarok senkinek bántani, de az AdWord benne hagyni, vagy AdWords, meg a izét, vagy bandiget.com. Igen, egyébként nem... Nem, tehát hogy nem tudom, drága a bandikem egyébként, de most így észrevettem, ha valaki hát, gameplayezik, vagy használják még a bandikemet, mert én nem azt fizetős, használom. A fizetős bandikem annyira nem szörnyen rossz egyébként, azt már be kell vallanom, hogy én egyszer találkoztam, ha jól, hát vagy összekeverem valamivel, vagy nem, de én találkoztam olyan bandikem, valami jó minőségű, és nincs benne a logó, de lehet összekeverem az Action-nel. Nem tudom, az Actionről azt tudom, hogy jó, azt nagyon jó, azt nagyon szeretem, viszont a Bandicam is jó, csak hát nyilván, hogyha megveszed, tehát így, hogy benne van, hogy bandicam.com, és 30 másodpercet tudsz felvenni, így nem valami jó, tehát... Aha. Ez olyan, mint a Fraps-nek a trial verziója, tudod, hogy benne van, hogy fraps.com, és ilyen 30 másodpercet tudsz vele venni. Hát igen, igen, igen. Fú, mennyit szenvedtem hozzá, te vagy a világ. A Fraps, igen, a memória temető. Igen. Hát az volt régen, hogy az egyetlen, ami teljesen jó minőségbe vett. A problémája már csak az volt, hogy teljesen raw minőségbe vett. Tehát, hogy... Tömörítés ilyen... nélkül. Igen, igen, igen. Tehát ilyen full lekapcsolta azt, ami van, tehát egyetlen nem vette a processzort. Az igen. volt benne a lényeg. Tehát nem olyan volt, mint egy felvevőkártya, hanem gyakorlatilag azt, amit látsz, azt rippelte le PNG-kben. Tehát, hogy, és ráadásul ilyen másodpercenként valami 300 megát. Igen, érted? Igen, bitang nagy fájlokat készített, igen. Tehát, hogy azt hiszem, 2-3 perc volt valami 5-6 giga, tehát, hogy... Nem tudom ti egyébként, hogy vagytok vele, de én most találkoztam pár olyan videóval, amit így bár ne találkoztam volna vele. Viszont így pont ezért így vissza is nézegettem saját magamat, hogy, hogy milyen videókat csináltam annó, és hogy milyen trélereim voltak, amin Alex mindig röhögött, hogy ilyen 30-40 perces, tudod így. Milyen tréler, vagy mi? Tréler. Ja. Tréler, na, igen, intro. Tehát az intro, tehát ezt mindig intro, próbálom igen, mindenkinek igen. mondani, már Taminak is próbálgatom így hintelni, az ha már így videózik, hogy... hogy nézegetem néha a videóidat, de ha mondjuk megnézek egymás után 10-et, irdatlanul tud zavarni az intro, hogy nekem 20 másodpercig azt kell néznem, hogy érted? Tehát, hogy egyszerűen megőrülsz, és úgyis csak áttekered. Tehát bárki csinál izit, mert oké, lehet trademark az intro, hogyha mondjuk nem több 5 másodpercnél is nem megmondható mondjuk a harmadik megtekintésre olyan template. Érted? Tehát, hogy... Mert a rossz PC játékoknak is volt intrója, az oké, okay, de abból havonta egy jött ki. Tehát, hogy... Tehát, tudod, az intrót kell legyártani, mint egy reklámot, nem? Hogy van egy 90 másodperces beetető rész, ez mondjuk a csatornán a beköszönő videó, és abból van összevágva valami 5 másodperces, a beköszönőnek jellegzetes. Hát igen, része. Egy jellegzetes, az lenne a lényeg az intrónak, hogy legyen jellegzetes. Például én a Hollywood hírügynösségnek az intrója szerintem kifejezetten tök jó. Nem hosszú, nem tökölős, és teljesen jó minősége van, és arról szól, amiről szól a csatorna. Én azt is áttekerem már. Persze, pedig... meg lehet minden intrót úgyni, nekem azért is nincs intróm, mert én tudom, hogy meg lehet, de sokkal jobb, mint amikor valaki elővesz ugye ilyen új videósként, és nekik szeretnék ezzel segíteni egy ilyen template-et, és alávág egy ilyen... Én most nem akarom Kaverit megsérteni. De ez a óvacs, ez tényleg neki ez van. A legnagyobb. Az a legnagyobb, tényleg. Óvacs, ez és meg és mindig kérdezik, mikor lesz lemagyarítva, mondtam, majd 100 000-nél. Ó, mit mondasz? Igen, de úgy kéne, már ki is találtuk, már múltkor itt dúdolgattam magamba. Én ki is találtam, hogy ezt úgy kéne megcsinálni, hogy majd szólsz, ha megvan, és akkor én is szájjal feldobom, hogy és akkor így kórusba felmondjuk, tehát mindenki, hogy így óvacsuszé, és akkor megcsinálom rendesen ilyen tunolással. De azt úgy kell, hogy tehát magyarul, tehát úgy szeretnék mindenképpen, hogy jó, mit mondasz? Igen, tehát, így is jó. Tehát az kell lenni fog majd mindenféleképpen, úgyhogy... hogy azt majd nyilván hozzá kell venni. Hát jó, mindenki elkövet hibákat szerintem, ugye, amikor elkezd videózni. És van, aki meg is tartja őket. És van, aki meg is tartja őket, igen. De hát szerintem mindenkinek át kell menni ezen a kezdőbetegségen, tehát olyan nincs, hogy csak ugye egyszerűen érted, önmagában jó leszel, és hogy tökéletes leszel, de na mindegy, hát ez van. Jó, mindig vannak divatok és irányzatok, amiket érdemes követni, mert az a trendi, de az, amikor vannak ilyen örökérvényi szabályok, például a fotózásban az aranymetszés, stb. Azokat érdemes megtartani valamilyen szinten. Hát mondjuk fotózásban az aranymetszés megtartani igazán nehéz, max utólag editelve. Azt inkább festészet digitális rajzoknál szokták betartani, nem? Hát, hogyha rááll a szemed, mondjuk fotózás után, akkor már kapásból nyomod. Hát, azért az elég nehéz szerintem. Tehát először, tehát én azt vettem észre, hogy inkább a izére kell figyelni a... Hát most meg nem mondom, mi a neve. De a harmadoló szabály? Igen, igen, ahol összeérnek ugye a cuccok. Na, ezt jól megmondtam, ezt biztos mindenki értette most. Az aranymetszésre gondolsz, gondolom, nem? Igen, az aranymetszés, igen. Igazából csak profi fotós hallgatóink vannak, szóval valaki meséljen nekem létszik kicsit erről fotós, az aranymetszésre. Ez szerintem minden ilyen designer, meg ilyesmi, aki ilyennel foglalkozik, tudja, hogy mi ez. Ez egy spirál, ami... Nem tudom, az a baj, hogy én nem készültem most én fel ebből. Igen, hát az aranymetszés az... Én sem vágom fejből, hogy ilyen oldalarányokba jön ki, de belinkelem. Be lehet linkelni egy ilyen hatal, biztos, hogy láttátok már, mindenki látta, aki csinált már dizájnt, tehát bárhol, mindenhol előfordul. Egy ilyen hatalmas spirál, ami szerint, ha megcsinálod a képeret, akkor igazán kellemes lesz ránézni. Nem spirál, hát ez egy, az, hogy a harmadára, az egy harmadára rakod a témádat, tehát nem az, ha mondjuk fotózol egy embert a tájjal, akkor nem azt csinál... a harmadoló pontokról van szó pontosan. Igen, amit én akartam. A pontok részben ebből származnak, de nem pontosan ezt jelenti. Igen, tehát amit én mondtam, azt én azt szoktam alkalmazni, amikor 3x3 részre van osztva a képfelület, tehát a maga, tehát például az izén is látod, utána már oda is lehet képzelni, én úgy szoktam már, de például látod először az LCD kijelzőn, hogy így be van kockázva, tudod, ilyen 3x3 kockára, és a középső kockának a szélein, hogyha úgy csinálod a fotót, hogy ott van valami, akkor igazán izgalmasan jön ki. Nem tudok magyarázni, nagyon nem, úgyhogy ezt most csak úgy mondom, hogy kb. Tehát sajnos hiába értem, hogy mit csinálok, nem tudom elmagyarázni. Na mindegy, lépjünk is ezen túl. Srácok, képzeljétek el, én találtam egy tök jó mobilgémet. Card Draw az a neve, vagy verjen? Card. Valaki belinkelt egyébként Cavery Intro magyarul. Én nem tudom lejátszani, mert streamben vagyunk, de nézzétek meg, Tamás linkelte be, kíváncsi vagyok rá. Na, Card Crawl ez a neve igazából, egészen pontosan, és ami az egészben a zseniális, az, hogy tulajdonképpen egy olyan kártyajáték, amely nem Hearthstone, mert ugye itt sokszor a Hearthstone-nál ez van, tehát hogyha kártyajáték, akkor alapvetően mindenki a Hearthstone-ra gondol, viszont itt nem erről van. Jó, mondjuk azért, mert te nem próbáltad, igen. Már megígértem, aki próbálom, egyébként még mindig nem tudom, hogy érdemes-e, vagy ugyanolyan időrabló lesz, mint a Cségó, de majd meg lesz. Alapvetően nem hiszem, hogy időrabló. Tulajdonképpen ami a lényege az, hogy amit én eddig láttam belőle, egy bizonyos szintig tudtam csak benne eljutni. Igazából egy olyan rendszer van, hogy egyedül lehet benne menni. Tehát nincsen... De ez is ilyen ranked, hogy fejlődsz, és nem, akkor... Nem, hanem egyedül lehet benne menni. Tulajdonképpen, amit én láttam belőle, de nem biztos, hogy nincs benne ranked, csak magában a játékmechanika miatt nem tudom elképzelni, hogy egyébként ez máshogy működne, hogy ez hogy működne multiban, de írjátok meg kommentbe, ha valaki egyébként ismeri, és amúgy van-e multiplayer része, szerintem amúgy nincsen. De te játszottál vele, nem? Játszottam vele elég sokat, de folyamatosan ez is szintenként kiold bizonyos dolgokat, és lehet, hogy egyszerűen még nem oldottam ki, tudod, azt a multiplayer részt, tehát hogy nem jutottam el addig, hogy rankedezzek, vagy nem tudom. Ja, de várjál, akkor az csak ilyen sima NPC-k ellen mentél? Nem NPC, hanem van egy osztó, és az a lényege a magának a kártyajátéknak, hogy van a kezében, nem tudom, 54 lap, vagy valahány lap, és mindegyik lapnak el kell fogynia a kezéből, úgy, hogy a hősöd, aki az egyik kártyát képviseli, ne halljon meg. Van 13 életereje, és vannak különböző kártyák, amiket kioszt. Maga ugye ez az osztó. És az osztó nem pakolgatja különösebben a dolgokat, csak osztja a kártyát. Ennyi történik. Tehát ezért nem tudom elképzelni, hogy ez rankedbe, vagy multiplayerbe. Írják egyébként, most Dominik Molnár mondja, hogy van multiplayer, na akkor lehet, hogy csak egyszerűen, és van ranked is egyébként. Akkor viszont... Viszont várjál, de akkor milyen az alapjáték, amit te játszottál? Tehát akkor ez csak sima NPC ellen? Így van, tehát hogy van az osztó, és kioszt neked X lapot, és azok között a lapok között van monster, vagy lehet valamilyen item, tárgy, illetve pénz. És megvan, hogy van két kezed, meg van egy hátizsákod, plusz van a hősöd, és egy bizonyos mennyiségű cucc lehet nálad a két kezedbe. Én leoszt négy lapot, azt hiszem négyet vagy ötöt, és az osztásból mindig le kell venned hármat vagy négyet, tehát hogy csak egy maradjon. A játék egyébként ezt elég jól elmagyarázza, nem akarok belemenni, de a lényeg az, hogy először leültem, kipróbáltam, és hát igazából elsőre az van benne, hogy hát jó, nem rossz. Aztán játszok még egyet, ez egész jó, játszok még egyet, hű, ez nem rossz, játszok még egyet, basszus, ez iszonyat jó. És itt írták, hogy sokat játszottam, nem multiplayereztem, nincs ranked, hát most így csak azért mondom, hogy lássátok, hogy ez valójában hogy van, meg mint van, gyorsan meg nekem fogom van most nektek multi, nézni. Mert feltörtem. Recovery, mert én játszottam ezzel, de már nem emlékszem rá. Igen, egy pillanat, csak meg akarom egyébként nézni, hogy pontosan hogy is van. Nem csak én akkor azt nem értem, hogy tehát, hogyha ez alapból egy ilyen single player játék, akkor ugye beszéltem Heliosszal például, aki azért sok pénzt ölt bele. Tehát hogy akkor minek ölsz bele pénzt? Tehát... Alapvetően nem ölsz bele. Vagy hát lehet venni kártyákat, és hát nagyjából ennyi. Lehet venni paklikat. Mondom, én ezt játszottam, most gyorsan megnéztem 14-szer, tehát egy ilyen menet mondjuk 20 perc legalább, tehát én azért gondolom, hogy sokat játszottam vele, mert 14 menetet már mentem, tehát gyakorlatilag szerintem ez nem kevés. Egyelőre még a multiplayer nem jött, viszont 17-szer, bocsánat. Tehát még többször is. Egyelőre meg a multiplayert én nem találtam meg benne, viszont már felajánlott, hogy egy ezresért vegyek kártyát, vagy valamilyen paklit. Lehet, hogy akkor oldódik egyébként ki, nem tudom. Írja valaki, szerintem kaveríti a kínai Pokémon kompintársáját. Ja, biztos. Szinte tuti. Viszont még így a multiplayer nem jött ki. Nekem, mint lehetőség, de ezek szerint akkor van benne, nem tudom egyébként, hogy hol, vagy hogy fog megjönni. Viszont amit akartam mondani, hogy ajánlani, hogy nem Hearthstone, viszont egy nagyon jó kártyás játék, és az egész nagyon művész, ilyen nagyon szépen ki van dolgozva egy egyedi stílusban, és ami különösen tetszett, hogy nem akart Hearthstone lenni, tudod. Tehát, hogy nem az van, hogy megcsináltuk mi is a Hearthstone-t, és akkor hanem hát egyszerűen kitaláltak egy nekem újnak tűnő, egy újszerű dolgot, és ez aránylag egész jól is. Nem aránylag, ez teljesen jól működik. Úgyhogy nem Hearthstone copy, tehát kérdezitek, hogy Hearthstone copy, nem, pont, hogy nem. Lali írom is közbe, Card Crawl, azt hiszem ez. Fogok majd egyébként a csatornámra egy bemutatót csinálni a héten szerintem. Á, így már ismerős az ikonjáról, ezzel én is elég sokat játszottam, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon ötletes. Az elején azt gondolja az ember, hogy á, ez egy gagyi. Mert igen, nekem is ez annyira volt. Annyira minimális, igen. Tehát kb. Olyan, mint amikor először megmutatják neked a sakkot. Igen, akkor igen. Nézel, ez csak mi? Ennyi szabály van benne, hát ez gagyi. És amikor igen. Mélyebben belemerülsz, akkor rájössz, hogy nagyon-nagyon bonyolult, és nagyon-nagyon előre kell gondolkozni benne. Félek, de ez valami telefonos verziója a Hearthstone-nak, vagy? Nem, ez nem Hearthstone. Abszolút nem az. Nem, Alex, tök más. Alex, nagyon nem figyelsz. Hol jár rá? Én figyelek, csak hogy az előbb még a Hearthstone, aztán most elgondolkodtam, hogy nem kéne történni a Hearthstone. Nem, hát pont azt mondjuk, hogy egyáltalán nem. Akkor én mentem. Sziasztok! Alex, majd kicsit spétek. Majd értesít. Hát figyelj, most vagyok túl egy 1 óra 50 perc a streamen. Volt 10 percem, és már podcast van. Tehát igen. Szóval igen. Mindegy, a lényeg, hogy abszolút nem Hearthstone copy. Nem tudom, hogy ezt ők találták-e ki. Igazából mindegy is. A lényeg az, hogy más, tehát mertek mást kitalálni, és szerintem nagyon jól tették, mert egy rendkívül jó játék lett. Úgyhogy bátran mindenki próbálja ki. Azt írják egyébként közben, hogy meg kell szerezni néhány kasztot, és akkor, akkor kiállokkolódik a dolog, na én akkor erre este rágyógyulok. És akkor én ezt megnézem, hogy hogy van. Beírta valaki, hogy a Hearthstone amúgy is van telóra, úgyhogy ez teljesen rekt. Úgyhogy Alex Rip, sziasztok! Egyébként igen, nem is értettem. Kasztot meg lehet szerezni, hát nekem ilyen collection-öm van, meg ilyesmi. Na mindegy, most ezen nem fogok ezzel most vitatkozni. Mindegy, majd meglátjuk. Be is raktam a kedves hallgatóknak. Jó, szuper, köszi. Wow. És van almára is, tehát Alex, hogyha nagyon neki akarsz futni a témának, akkor nyugodtan. Akár az adás után ki is próbálhatod. És egyébként ez nem tudom mennyire pay to win, az biztos, hogy a Hearthstone-nál. Köszönöm, Hearthstone. Pont most írogatták, hogy milyen Hearthstone, tehát igen. Hearthstone? Csillan. A Hearthstone-nál nekem az volt a problémám, tetszett egy ideig, és akkor utána elmentem játszani olyanokkal, akik már úgy vásárolgattak keményebben kártyákat, és így tehát, hogy így, nem jó, mondom, ez ha ennyire pay to win, akkor én ezt köszönöm, kihagyom. Úgyhogy az nekem úgy annyira nem annyira tette szimpatikussá. Én na, abban szerencsére kicsit ki is maradtam. Ugye próbálgattam, nekem a legnagyobb sikerem az volt, hogy fölraktam Androidra akkor, amikor nem futott még Androidon. Igen, igen, én is. Csak tableten. Akkor próbálgattam, és engem nem kötött le. Bevallom őszintén, én azt láttam mögötte, hogy ez pont ugyanolyan méretében, tehát ilyen gigantikus mint dolgok a Dead Island mögötte. Nem, durvább, mint a World of Warcraft. Mert most tudom, hogy azzal kapcsolatos, de hogy ugyanolyan gigantikus kártyajátékot is próbáltak csinálni belőle. Gyerekek, az én életemből a Blizzard az annyira kimaradt. Nem diablóztam, nem vovoztam, és nem Hearthstone-oztam. Egyik sem. Nagyon kemény. Szerencsére a WoW az nekem is kimaradt. A Diablo már nem, viszont nem öltem bele egy fillért se, úgyhogy egyszer kijátszani a Diablo 3-at, meg a Diablo 2-t, azt mondom, hogy tök de jó. Ezt ki lehet játszani? Ez nem olyan végtelenesített, mint a... Nem. Van story módja, lehet többen játszani, a Diablo 3-at azt ketten vittük ki. Tök élvezetes volt, érdekes volt, kijátszható, nincs vele gond. Én nem vagyok olyan, hogy kitalom 356-szor, hogy eladhassak cuccokat a marketbe pénzért, tehát, hogy nem, mint aki a Cségószkinekért játszik, Csét, szurad, tehát, hogy nem. Úgyhogy ezt csak úgy simán kitalom, és akkor tök jó volt, azt ennyi. Végtelenített a maga a random generátor rendszere, de nem a sztori. Tehát van mögötte sztori, meg minden. Maga a ahogy a pályák kinéznek, meg az elrendezésük, az végtelen. Mint a Minecraft kb. De mondjuk a Minecraftban nincs nagyon sztori. Van, de most nincs. És itt sincs. És srácok, aki kérdezi, beszélünk. Hogy miről beszélünk, podcast.hu, keresse meg az adásunkat, és nézze meg a show notes-ot, ott van. Igen, tehát minden információt, kommentet, chatet, mindent a podcast.hu-n lehet intézni. Így van, tessék szépen venni a fáradtságot és megkeresni. Esetleg, hogy a kommentelni szeretnétek beregisztrálni, cserébe eltűnnek azok a kommentek, amik százszor egymás után ugyanazt írják be és idegesítenek mindenki. Így van. Srácok, Netflix, mit szóltok hozzá? Most ez lesz Magyarországon? Vagy ezt kellek vezesbe, mert én lemaradtam. Az mit tud? Mondom, mi van. Mindenki írogatja amúgy, hogy Netflix and chill. Nem, mi nem fogunk ilyet csinálni. Micsoda, hogy Netflix? And chill. Mindegy, ez egy... Valaki ezt elmagyarázza helyettem? Mondjuk, nem like. Az amerikaiaknál van az, hogy Netflix ezzel és nyugodjál lefele. Nem teljesen erről tükör, szól. Tükörfordítás erre. Nem tudom, hogy ez a Netflix hirtelen szól hogy... Igen, tehát először tehát tisztázzuk, aztán olyan... már lesz igen, Netflix tehát akkor chill. Mondjuk, hogy mi ez a Netflix. A Netflix egy olyan szolgáltatás, ami tulajdonképpen... Egy videójáték konzol, Netflix egy olyan szolgáltatás, ami arról szól tulajdonképpen, hogy, hogy filmeket tudsz online nézni. Bárhol, bármikor, bármennyit, igen. Az a lényege, hogy van egy fix összegű előfizetési díj, az becsengeted, és akkor azt nézzel, amit akarsz. Igen. És HD-ban meg minden. Tehát igazából nagyon király szolgáltatás egyébként. Lehet erről vitatkozni, mert annyira azért nem király, tehát vannak olyan dolgok, amelyek később jönnek, viszont annyiban jó most már, hogy vannak saját címeik, tehát saját sorozataik, most például pontosabban egyről én tudok, tehát egy saját sorozatról, ez például elég jónak ígérkezik, tehát alapvetően egy jó szolgáltatás, nem minden van egyből, tehát... Azt kell, hogy mondjam, hogy mit tudom én, sokszor lehet, hogy torrentben előbb szereznéd meg, viszont mire torrentben felkerülne, tehát mire torrentre felkerülne így normális minőségbe, vagy például az Encore-on ugye mozis minőségbe föl se kerül, tehát mondjuk mire az Encore-ra felkerülne, kb. Addigra, hogy a Netflixre is felkerülne, és akkor hát ezt kötheted tévéhez, nézheted számítógépen, tehát kvázi legálisan mindenféle lelkiismeret fúdalás nélkül már, ha eddig volt, nézhetsz filmeket, sorozatokat gyakorlatilag a nappalitból. Valaki beírta, hogy Netflix, tudom már, hogy Netflix and chill, és valaki beírta, hogy Netflix and chill is van. Egyébként valaki írja, hogy az lesz majd a magyar Netflix, hogy barátok közt jobban rosszban, éjjel nappal Budapest, és így nem kívánjuk. Egyébként valaki beírta, és ugye mi Lalival ezt már feszegettük ezt a témát, hogy gyakorlatilag Netflix az olyan, mint a Popcorn Time, csak fizetős. Annyi, hogy amíg a Popcorn Time-on valamit nem tudsz... Igen, tehát amíg a Popcorn Time-on mondjuk nem tudsz valamit megnézni, mert nincsen seeder, tehát nincsen peer-to-peer kapcsolatod, ezért annak érdekében a Netflixnek meg vannak akkor is, hogyha mondjuk senkitől nem tudod szedni az adatot. Tehát akkor van egy szerver, ahonnan te kapod a... Tehát nincs olyan, hogy nem tudsz valamit megnézni rajta. Mivel ugye kiszolgálja ki. A hallgatók nagyon belepörögnek, bocsánat, hogy belebeszélek. Nem biztos, hogy lesz Netflix. Na, ezt akartam elmondani. Ez egy spekuláció. Az a lényege, és azon alapszik, hogy Lengyelország nagyon-nagyon valószínű, tehát 90%+, hogy belekerül a Netflix területébe, tehát ott, ahol a Netflix szolgáltatás elérhető lesz, és Lengyelországgal Magyarországot egy régióként szokták kezelni. Nem Csehország, most lehet, hogy én emlékszem rosszul. Én Lengyelországra emlékszem. Lehet, hogy én emlékszem rosszul. Mindjárt leellenőrzöm, pillanat. Közben mondja csak. És hogy közérthetőbben elmagyarázom, hogy mi ez a Netflix, ez kb. Olyan, mint a Telekomnak a TVGO szolgáltatása, olyan, mint az HBO-nak az online szolgáltatása. Csehország. Azért azok nagyon gagyik, azt mindenkinek be kell hallani. Tehát, hogy jó gagyi, csak ez jól van megállva. Tehát úgy kell elképzelni, mintha HBO-t, tehát mint amikor az HBO a maga idejében nagy tűz volt. Ugyanazt így van, ez jó hasonlat. Tehát most tulajdonképpen egy filmes szolgáltatást vásárolsz magadnak, korlátlan nézhetsz filmeket, sorozatokat, egy fix összegért, tehát egy előfizetési díjért, tehát tulajdonképpen kiválthatod, ha mondjuk van otthon még tévé előfizetésed, ez az a lépés, amivel például érdemes kiváltani, mert akkor nézed, amikor akarod, azt nézed, amit akarsz, és mindezt legálisan, tehát igazából most ez sokaknak biztos nem számít, meg olcsóbb az Encore, meg stb. De ez valakinek ez számít. Ez az összeg lesz, amit rászántok. Ne legyen már érv az, hogy olcsóbb az Encore. Nem az, hogy nem érv, tehát, de hát valakinek jó, csak ez egy érv. Ne legyen támpont, érted, hogy olcsóbb az Encore. Mert különben nem jut hozzánk el soha semmi normális, ha mindig ellopjuk, meg lecsaljuk. Igen, ez így van, én is azt gondolom, csak hát valaki egyszer nem teheti meg. Akkor az drága nem. Lenne szerintetek, hogyha kijönne magyarba? Mert biztos, hogy drágább lenne, mint az alapszolgáltatás. 3 rugó körül én oda satszolnám. Én 3-5 000 közé satszolom. Én is. Amit magyarok kifizetnének, 5 000 fölött senki nem fizetne elő. Sőt, már az 5 000 is az a határ, amire azt mondanák, hogy Encore. Igen, meg kell nézni, hogy az HBO meg a TVGO hogy van beárazva. Hát az HBO is ilyen 2-3 000 forint. Azt kell megnézni, hogy mit nyújt cserébe. Szóval, igen. Hogyha ugyanannyit nyújt, mint amit én megnézek az RTL mostan, meg a TV2-nek a honlapján. Jó, hát annál biztos jóval többet. Én ezt értem, de igazából, hogyha ugyanazokat felrakják oda, és még fizetni is kell érte, akkor nyasgem, nem. Egyébként végre, tehát én nem mertem megfogalmazni, hogy mi az a Netflix and Chill, de Brian 01 nagyon jól megfogalmazta. Netflix and Chill Amerikában elterjedt csajozási módszer, megtévesztő, ugyanis Netflixezésről és pihenésről szó sincs, hanem hát tudjátok, mi lesz a vége. Ja, tehát hogy fölhívod a csajt Netflixezni, igen. És aztán más flixezés lesz. Igen, igen, tehát ez a Netflix and Chill. Flixezés lesz, azt mondja, más jó. Hát alapesetben a hír egyébként onnan kapott szányra, hogy ugye belekerül valóban Csehország is, és ami még talán fontos lehet ezzel kapcsolatosan, az az, hogy megjelent az LG TV-kren a Netflix alkalmazás gyakorlatilag. Egy pár tényleg napja. Ezt mondani is akartam. Mondjuk ez a Samsungokon is rajta van, meg már az Xboxon is lehetett a store-ból Netflixet letölteni. Ez magyar nyelvű volt, azt én is. De ez magyar nyelvű volt. Igen. Wow. És ez már egy magyar nyelvű alkalmazás. Tehát amúgy nem költenének egyébként a magyarításra, ha nem lenne soha Netflix, úgyhogy valószínűleg lesz. Tehát ezt ha már ilyet csinálnak. Valamint egy fél éve, vagy egy éve, a Netflix feladott egy hirdetést, hogy magyar munkatársakat keres az irodájukba. Tehát ez hát megint egy olyan... Hát akkor ezt már igazából vehetjük. Akkor... Igen, valószínűleg. Tisztán is. Tehát, a hogy pontos dátum az valamikor biztos, október igen. Közepén lesz, ha jól tudom. Akkor szokták bejelenteni az új területeket. Október? Hát karácsony, gondolom, hogy mindenki szépen meg tudja magának rendelni. Viszont akkor tehát mit gondoltok, hogy lesz? Tehát lesz ehhez egy kis box, vagy ugye simán neten nézed, vagy ugye az appokon keresztül nézed, mert mondjuk az Xboxodon is van ugye Netflix app, meg a tévéden is van Netflix app. Ezzel plusz egy lehetőség van már minden háztartásban. Na, másik, amit akartam mondani, és szerintetek lemagyarított cuccok lesznek rajta, mert akkor igazán nagyon szegélyes lesz. Hát gondolom lesz felirat, tehát abban biztos vagyok, hogy rengeteg dolgot feliratozni fognak. Tehát annyi free felirat van, hogy nem tudom elképzelni, hogy nem építik ezt be. Gondolom bevonnak magyar híresebb feliratkészítőket, én ezt így csinálnám. És akkor rengeteg felirat lesz. Én örülnék neki, mert én azért inkább szeretem eredeti nyelven nézni. És ugye, hogyha valaki nem szár rá annyi időt, hogy így nagyon perfektre fejlesz-e, mit tudom én, angol tudását, vagy ilyesmi, akkor annak tökéletes az angol, vagy a magyar felirat az angol filmekhez. Egyébként nekem én már azzal is boldog lennék, ha angolul lennének fent, viszont hát metálnének igazán szüksége van igazából még ugye feliratra vagy magyarításra. Úgyhogy valaki egyszer, régen mindig úgy mondtuk, hogy magyarosítás, de arra mindenki mondta, hogy hát igen, tehát hogy magyarítás, mert hogyha magyarosítani akarsz valamit, akkor paprikád meg borsoz meg. Tehát, hogy tehát így lesz valami magyaros. Amúgy igen. Úgyhogy kérdezte valaki még egy fórumon annó, hogy hogyan magyarosítok egy játékot, és mondta a csávó, hogy paprikáz, borsoz meg, és énekelj népdalokat hozzá. Úgyhogy remélem amúgy jó lesz. Bízunk benne, de hogyha belegondoltok, nagyon jó lenne az, hogyha feliratos lenne, mert hosszú távon a skandináv országok a jó példa erre. Meg Hollandia, meg Belgium. Igen. Hát, hogy megtanulnának a magyarok is lassan angolul, mint hogy az átlag magyarok is. Pontosan. Ez szerintem hatalmas nagy ugrás lenne, és nagyon sokat lendítene az országon. Én örülnék neki. Én egyébként azt gondolom, hogy én lemondanám a tévét, és amúgy Netflixet vásárolnék, mert amikor tévézek, akkor alapvetően ez mondjuk elég ritkán fordul elő, tehát mondjuk egy héten kétszer maximum, akkor a háttérben általában megy egy film, és borzalmasan idegesít, hogy reklámok bejönnek, és általában ugye hatalmas nagy hangerővel kínálják a tampont, meg nem tudom mit vegyek, meg tudod a prostata vitaminokat. Meg az olyan potencia növelőt, amiben galambok táncolnak. Ezt én mai napig nem értem, igen. És igen. A karácsonyban lecsak a ti arra emlékeztek egyébként a galambos potencia növelőre? Nem, hál' Istennek. Hogy ott voltak a galambok, és egyszerűen potencia növelő. És nem értettem az összefüggést, nem is akarom érteni most már. Tehát, hogy csak úgy érdekelt, hogy miért pont galamb. Alex, a Fiat 500-as reklámot láttad? Melyiket? Fiat 500-as reklám. Fiat 500-as reklám, hát... Fiat reklámot láttam, az teljesen most biztos vagyok. Most van egy új Fiat 500-as. Akkor nem, már nem igazán reklám, nézek tévét. Tehát, ahol hogy... ugyanez a potenciálnövelő szer megjelenik, és beleesik a Fiat 500-asnak a benzintankjába, és megnő tőle. Zseniális. Oh my god, hát egy, azért show notes-ba ezt rak bele. Tehát nem. Megpróbálom kikeresni, mert szerintem a YouTube-on fönn van. Ha van barom reklám. Ha van. Hogy mi? Ez az. Mondom, ha van hülye reklám, akkor ez az. Viszont egy darab reklám van, amit borzalmasan szeretek, és akinek tényleg Oscar-t kéne adni, hogy azokat kitalálta, az összes Old Spice reklám. De főleg a régi színésszel, nem tudom a nevét, aki legelőször volt. Van. Igen, aki legelőször volt, és ilyen... És ugye de az egy filmszínész alapvetően. Igen, és ugye volt ilyen koncepció belőle, hogy mit tudom én, így volt egy ilyen izéreklám, ilyen ment a... bárcsak meg ki tudnám tisztítani, tudod, ezt a ruhaköteget, és akkor egyszer csak így betörte valaki az ajtót, tudod, meg így felrobbant a háznak a fele, és akkor bejött az Old Spice-os faszi, tudod, mintha egy tök másik reklám lett volna alapból. Ugyan, azt nem láttátok egyébként? Nem. Az hatalmas, tehát... Nekem azért még mindig a Heineken viszi a pálmát, tehát a reklám, akkor ők tudnak stílusban, ötletben olyat alkotni, hogy hú, az tény, hogy az Old Spice-nak ez az új vonalatú reklámja, gondolom ez egy teljesen új reklámügynökség, ez a második az ilyen nagyon ötletes... nagyon ötletes reklámoknál, viszont erőt a eszembe akartam ajánlani, hogy láttam egy filmet, amit itt senkitől nem hallottam, tök véletlen akadtam rá, a Mr. Heineken rablása, vagy valami ilyesmi. Hallottam róla, de nem láttam. Ami arról szól, tehát ez egy valós történeten alapul, hogy a Heinekennek a vezérigazgatóját elrabolják, ez a film végig egy nagyon kellemes kis film, úgyhogy ha valaki esetleg most nem tudja, mit kéne megnézni, és akkor egy ilyen valóságon alapuló filmet nézni, ami még redesú jó is, akkor ajánlom neki, mert szerintem tök király. Nálam egyébként... Micsoda? Nagykorúak? Mondjad? Nem, én csak annyit akartam mondani, hogy nálam egyébként a izék vitték a pálmát a régi reklámok közül. A Bud Light-os reklámok, tehát hogyha láttatok még ilyen röhelyes reklámokat, hát azok zseniálisak voltak, tehát főleg a régiek. Hát... Én nem emlékszem egyikre sem. Hát mert Magyarországon nincsen Bud Light, tehát ezt igazából csak YouTube-on tudtad látni, viszont annyira ötletesek voltak, annyira röhelyesek, tehát hogy mit tudom én, csávó szereli a hűtőt, és akkor a másik lakásba, és akkor ott van a sör, tudod, és így megy a csaj, kinyitja, és ott van egy csávónak a feje, tudod, aki éppen szereli a hűtőt. És így, ott van a csávó feje, és így elkezd ordítani a csaj, meg minden, és így odafut gyorsan a csávó, kinyitja a hűtőt, és ott van a Bud Light-os ilyen hatos pak üresen, és akkor tudod, ő is elkezd ordítani. Egyszerűen annyira röhelyesek voltak, annyira kreatívak azok a reklámok, nagyon régiek egyébként, meg igen, a Doritosnak vannak még zseniális reklámaik, csak hát ezek Magyarországon nem mentek le soha. Tehát ezeket vagy YouTube-on láttad, vagy sehol, vagy hogyha emlékeztek, mindig az amerikai futballnak volt egy ilyen reklám része. Mi volt a neve? NFL, vagy... Super Bowl, igen, na hát ott mentek olyan reklámok, hogy egyszerűen azt a rohadt teket. Mondjuk azt hiszem tavaly vagy idén már nem voltak valami jók, de... Clash of Clans is csináltad a videót, az volt a nagyon kemény az idejére. Igen. Ez a Super Bowl egyébként az amerikai focinak a szuper döntője, szóval a mega szuper csúcs. A világbajnokság VB-kb. Igen, a világbajnokság Amerika szempontjából, szóval náluk a világ az Amerika. Igen, ezt ott szokták mondani, ez a országunkban világhírű, tehát hogy a... Igen, ez igen. Csak szerintünk világhírű, tudod? Hashtag Amerika. Hashtag Amerika, ja. És ott a reklámblokkokról mindig másnap írnak az újságok, meg ilyenek, hogy Azt is mindig megérek, hogy kiénekelt el a himnusz, meg ilyen baromságot, de hogy ott a leklem blokkok azok zseniálisak. Hát azt hiszem már idén vagy tavaly lehetett még szavazni is, hogy melyik volt a kedvenced a honlapjukon. Tehát, hogy már annyira igazából csak erre van kitalálva az egész, és tényleg annyira kreatív reklámok mentek mindig is, hogy egyszerűen csak ámultunk és bámultunk. Tehát, hogy és az Old Spice-nak is volt zseniális rekláma rajta. Hát azt tudom, hogy idén volt valami sörnek a rekláma, ami igazán egyáltalán nem volt klisés, tehát hogy ilyen happiness, tök random dolgok, kis állatok, lovacska, jön a gonosz farkas, ami nem tudjuk miért direkt... van az, de az jön, és na jó, de az direkt volt, nem? Tehát, hogy direkt ilyen trash-re akarták megcsinálni, tehát, hogy direkt gagyira, nem? Nem hiszem, szerintem csak úgy sok ember hatott ez a kilovacska. Tehát, hogy ezt meg akarták lovagolni. Igen, szerintem nagyon ilyen hatásvadász volt a történet. Igen, a Smart, mi volt, nem Smarties, hanem a Taste the Rainbow reklámok voltak még iszonyat viccesek. Mi volt az? Skittles, vagy mi a franc? Az a színes cukorka. Skittles. Na hát annak voltak még, hát ha visszaemlékeztek, volt egy teljesen bannolt commercialjuk is, ami egy ilyen, na mindegy, hát az nagyon durva. Tehát, hogy nekik voltak még ilyen egész király ötleteik egyébként. A magyar Skittles, ezt kajak nem vágom. Skittles, Skittles. Igen, amikor a zsiráfnak a valami zsiráfrémlik az a Skittles reklám, ilyen színes kis gumicukrok gyakorlatilag, mint a jelly, az európai jelly beans. Igen, aha. Igen, és ilyen gyümölcsösek, egyébként nem rossz. Azt, tehát, hogy... Annyira nem vészes, ja. Azt hiszem csoki van bennük, nem? Szóval ilyen M&M's, vagy nem, ez az tudom, M&M's? Nem nagyon régen ettem, nem az M&M's, ez egy külön ilyen direkt erre kitalált, és akkor mindig az volt a szlogenjük, hogy Taste the Rainbow, és egyszer beállítottak egy ilyen, ők kezdték el szerintem ezt az online rakni, de az új adat a képernyőre reklám stílust. Ami eredeti, tehát így legelsőre baromi jól hatott, de mikor már 80 milliódik koppintást látod, lehet, hogy ők is koppintották, nem tudom. Micsoda, raktid az ujjad a képernyőre, ez mi? Hát tudod, mit tudom én, volt egy izé, van egy visszaszámláló, hogy mit tudom én, 4, 3, 2, 1, és akkor van egy karika, hogy rakd oda a monitorra az ujjadat. És akkor történik, és volt egy ilyen, hogy egy rablás volt, és rajta volt az ujjad ugye a monitoron, és így belement egy autó. És utána, tehát érted? Tehát, hogy ilyen nagyon kemény volt. Tehát ott volt az ujjad, wow. A monitor, és az ujjadnak neki ment egy autó, és így összetört meg, mint hát az valami zseniális volt. Én akkor láttam először ilyen, rakd ide az ujjadat cuccot. Ezt még ilyet soha nem láttam, ez nem tudom mi egyébként. Meg volt egy ilyen rohadt disturbing, ami az egyiknek a paródiája volt, hogy rakd ide az ujjad, oda raktad, és akkor először egy kiskutya pont ott nyalogatta, ahol az ujjad volt, tudod? Utána pedig egy ilyen szörös vízvezeték szerelő. Tehát... yes. Yes. Úgyhogy mondom, szóval. Voltak nagyon durvák. Egyébként valaki belinkelte podcastre a zsiráfos szivárványos reklámot, amikor a zsiráf eszi a szivárványt, és így a csávó fejé meg a zsiráfot, és Skittles fej. Oh my god! Nőzzétek meg! Hát ez nagyon durva. Srácok, viszont volt ez a IFA 2015, ami így elég vicces, most, hogy így belegondolok, hogy mi a neve. Szóval, Lali, ezt te raktad be, én nem nagyon volt időm igazából követni, de jött valami érdekesség, vagy volt bármi, ami említésre méltó lett volna, vagy volt? Hát alapvetően ez a szokásos újabb eszközöket jelentettek be, újabb okos órák, újabb okos eszközök. Én ezt megnéztem, de nem volt valami nagy durranás, semmi, nem? Tehát, hogy... Hát, tudom, hogy két Samsung... az óra, ami elméletileg rohadt jó lett volna, aztán nem raktak bele 400 milliamperes akkumulátort, már csak 300 milliamperes akkumulátor. Ezt úgy nem értem, miért nem férdik és volna így, még bele? Mert tehát... be volt ígérve a 400, aztán 300, de aztán már nem bírta csak másfél napig, és akkor hát így gyakorlatilag én el is vesztettem az érdeklődésemet. Tehát, hogy... Tehát na, ennyi volt nekem ez a... Mert a Samsung demózta az Internet of Things-es készülékét, ami tulajdonképpen mint egy hub ezek között, az eszközök között ott áll középen, és biztosítja, hogy ezek mindenféleképpen tudjanak kommunikálni egymással. Például, hogyha van egy okosházad, és ugye ez most nem a jelen, ez a jövő, de annyira a jövő, hogy az egyik kollégám vett például légkondit, és már olyan volt, hogy abban volt egy wifi-s eszköz, amit tudott kommunikálni különböző más eszközökkel. Tehát implementálva volt az a lehetőség, hogy a wifi tudjon mondjuk kommunikálni a fűtés. Na de, a Samsungnak az az álma, hogy van egy ilyen hub, amin keresztül minden okos eszköz otthon kommunikál, és mondjuk van egy légkondid, van egy fűtésed, van egy ablakmozgató motorod, meg van egy levegőminőségérzékelőd. A levegőminőségérzékelő azt mondja, hogy kevés az oxigén a lakásban. Akkor kinyílik az ablak, elkezdődik egy szellőztetés. Utána, mivel hogy kint meleg van, tehát eléri az oxigén szinte megfelelő szintet, utána becsukódik magát az ablak, és azt érzékeli, hogy kint meleg van, és az a meleg ez bejött a lakásba, és automatikusan bekapcsol a légkondit. És mindezt az vezérli, hogy te azt mondtad, hogy szeretnéd, hogyha 24 fok lenne a lakásban és friss levegő. Hogy gyakorlatilag az automatizálás mindent megcsinál helyett. Tehát a WC húz le a bizonyost, az most már itt karnyújtás. Az gyakorlatilag a hétköznapi családi házakban, mondjuk úgy, hogy úgy a közép-felső kategóriában 5 év. Aha. És ezt mondjuk... azért érdemes volt, vagy érdekes volt úgy látni, hogy van egy gyártó, aki azt mondja, hogy jó, hogy még nincsenek meg ezek a termékek, de ugye mindenki próbálkozik okos hűtővel, okos tévével, okos világítással, mindenre ráugatják manapság, hogy okos, és a Samsung adott egy olyan eszközt, amin keresztül ezek tudnak kommunikálni. Uh-huh. Kérdés az, hogy akarod, hogy kommunikáljon már, mint hogy szeretnéd, hogy egy cég a házadban bent mindent tudjon irányítani, és most nem hiszem, hogy paranoiás vagyok, de hát azért ez jó, hogy ezt hát egy cég csinálja. Én inkább azt engedem meg, hogy van egy ilyen hub bent, ami nem megy ki, amit nem engedek ki az internetre, és belül a lakáson belül dolgozik, mint hogy az internetet csatlakozzon minden egyes eszköz a routeren keresztül. Mert manapság ezzel is próbálkoznak még. Ja, tehát, hogy ez egy internettől elszeparált valami? El tudod szeparálni, tehát működik offline módban is. Ön azt tudja, csak annyi van, hogy mondjuk nem éred el interneten keresztül, és nem tudod beállítani, hogy most 23 fok legyen otthon, hanem 24. Uh-huh. Hát érdekes. Iha. Alapvetően viszont akkor ugye ebbe benne van az, hogy mindenből Samsungot kell venned, tehát a tévédnek, nem. A hűtődnek, a nem tévébe. Tudom... Tévébe? Mennyi idő tehetett el azóta az adás óta? Sok, én a múltkor megnéztem, az még, vagy majdnem 50 adással előrébb volt. Az majd és egyébként akkor jó, még csak említés célom van, és most is csak említés célom van, mert ez, hogy ez piacra kell jönni, ez legalább egy 5 év. Nem, ez most kapható. Ja, most kapható. Igen, ezt úgy jelentették be, hogy akkor, amikor végigment a bemutató, akkor mondták, hogy ez évtől kezdve kapható, és 2 nap múlva fölkerült az Amazonra. Ha. Gyakorlatilag veszel egy központi fedélzeti számítógépet, amire rácsatlakoztatod azokat az eszközöket, amik erre alkalmasak, mondjuk okos tévé, okos ez, okos az, okosam az, illetve azokat az elektronikus eszközöket, amik ezekre alkalmasak, mondjuk az ablakot, ilyeneket, és akkor működik automatikusan, igaz? Egyébként is működik automatikusan, tehát meg tudod mondani azt mondjuk a légkondinak, hogyha 24 fok van, akkor kapcsoljon be, és akkor fűtse le 22-re. De te vedd meg a Samsungnak ezt a dobozát. Egymással tudnak kommunikálni. Itt ez a lényeg. Ah, de mondjuk én azt úgy képzelném el a legjobban, hogy mondjuk a telefonodon, mint a Cortana, mint a Siri, hogy ugye mondod neki, hogy mit tudom én, Siri, set the temperature of the fridge to, mit tudom én, ennyi fokra, és akkor így leviszi annyira. Ez is benne van, ezt is tudja. És vagy mit tudom én, van egy hőmérő a lakásban, és mondjuk a fogyasztó olyan mértéken kezd el fogyasztani, amilyen hőmérséklet van a lakásodban. Ha mondjuk hidegebb van télen, akkor nem fogyaszt annyira, mert tök fölösleges. Na jó, de... Mint mondjuk nyáron 30-40 fokban jobban kell fogyasztani. Ez mondjuk jó, de most ez egy, érted, ez egy gomb, tehát most... Igen, ezt egyébként feltekerni ez, a... Nekem is van ez a hűtőben. 3 másodperc. Igen, nekem is oda van írva a hűtőben, hogy mit tudom én nyáron mire rakd, meg télen mire rakd. Tehát gyakorlatilag mozgatni kell egy kis ilyen csúszkát, úgyhogy hát... Egy évben 2-szer gyakorlatilag, igen. Tehát nem többször. Jó, de hogyha belegondoltok, akkor ugye ez... ezek az eszközök akkor működnek tökéletesen, hogyha mindig a megfelelőt használod ezek közül, és a megfelelő mértékben, most hűtésre, fűtésre, szellőztetésre, vagy akár a hűtésszabályzásra, a világításra gondolok. És ahhoz, hogy te ezt tökéletesen ki tud használni, amivel mondjuk 10% energiát megspórolsz, amit egy évben már észreveszel a családi költségvetésben, ahhoz egy gépnek kéne lenned, hogy mindig felkapcsolni, lekapcsolni, ide tekerni, oda tekerni, és ez, hogyha a készülék is tudják, ezt ők leboxolják egymás között. De Lali. De mit boxolnak le egymás között, ezt nem értem. Hogy mondjuk a hűtőd érzékel, vagy a lakás hőmérsékletét beállított 23 fokra, és akkor a termosztátot szól a hűtőnek, hogy figyelj, már csökkentettünk 2 fokot, mert itt a tavasz, akkor te is kisebb teljesítménnyel menjél. De akkor ez olyan lenne, ezt az asszúc tudja. Hallod, ez olyan lenne, mint az Androidon, hogy megjegyzi a szokásaidat a olyan, gép. Tehát úgy kell elképzelni, mint hova szoktál menni, mit csinálsz, meddig, tudod? Nagyjából igen, de ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy Nest nevezetű termosztátod, és a Nest az ugye jelen pillanatban csak a fűtésre jó. Kitapasztalja, hogy mikor jössz haza általában, milyen hőfokra állítod be, stb. És egy ilyen 1 hónapos ciklus után mindezt megcsinálja helyett. Ilyen nincs. És úgy kell elképzelni ezt az egészet, hogy az összes eszköz az alatt. Marci kizárta a világából ezt az eszközt. Én ki? Én ki azért, mert egy 2 hete láttam, hogy hol tart a robottechnológia, és az, hogy ciklusok alapján egy robot betanulja neked a szokásaidat, olyan, az még sajnos nem elérhető, szerintem. Én ezt hallottam a Discovery Science-én. Hát figyelj, nekem van. Az androidos telefonom az izé mondja, hogy ideje hazaindulnod a melóból ennyi idő múlva. És beleszámolja az aktuális közlekedési információkat, hogy mennyivel hamarabb kell elindulnod, hogy abban az időben érjél kb. Haza, ilyen 5 perc. Ahogy pontosan, szoktál? Igen, tehát azért jaj. Szerintem azt, ennyi erővel, hogyha lesznek okos, mit ami sütő, de meg mit tudom én, akkor azt is meg tudja mondani, hogy te mikor szoktál reggelizni például. Teljesen biztos vagyok benne. Tehát, igen, hogy... és akkor addigra lefőzi a kávét, és hogyha nem veszed le, akkor melegen tartja mondjuk még egy órán keresztül. És szól a telefonod, hogy ide felkeled, mert kész a szaros kávét, te hülye gyerek. Te hülye vagy. És te meg így szólsz neki, hülye biztos vagy otthon. Otthon se vagyok. Otthon se vagyok, rendben, nem vagy otthon? Rendben, akkor feltekerem a gázt és a mikrót. Amíg haza nem érsz, és nem foglalkozol velem. Ennek egyébként a hamarosan is tanulmányokat. És itt a Skynet! De tényleg. Sky Mikro. Ez már határeset. Itt a Sky Mikro. De Sky egyébként ennek, hogy a gépek mondják Mikro. Meg majd, hogy mi lesz a jó nekünk, ennek a legközelebbi már tanulmányozható állomása az lesz, hogyha minden jól megy, akkor New Yorkban a forgalomszervezést megpróbálják a forgalmi információk alapján bonyolítani. A lámpák úgy működnének, de ez full kiszámíthatatlan, hogy mikor kiindul de, a... Nem, max a dugók reggel, de hát... Az aktuális információ pontosan. Alapján számolja. Te ez igen, nem kell kiszámítani, nézni kell, hogy mi van. De akkor miért mondod kell egy hülyeség? Poénból. Ez viszont tényleg jó. Hogy az a baj, hogy a forgalmat emberek okozzák. Igen. És így nem van, tudják igen. Úgy terelni a... És én okozom mit azt, hogy... Mit nem értesz, Marci? Azt nem értem, hogy hogy tudják a gépek úgy terelni a forgalmat, hogy reggel neked jobb lesz. Gépek lázadása. Hát úgy, hogy például megnézi, hogy merre nem mennek annyian, és arra próbál terelni. Mondjuk a tömegnek a 20%-át, meg, hogy menjen arra, merre nem mentek eddig, és akkor mindenki gyorsabban odaér. Vagy mondjuk a kereszteződésben, hogyha az egyik irányból nagyon sokan jönnek, akkor abban az irányban tovább van zöld. Tovább van zöld? Ez hányszor volt, hogy te jó ég itt állok a izébe, a pirosba, és a kutya nem állott senki. Nem biztos, de nem azért, Marci, nem tudod a végtelenségig szinkronizálni. Meg nem csak tudod úgy, a tudja, hogy hol mennyien jönnek egyébként. Persze. Hát azért, honnét... azért ti is tudjátok, hogy Pesten olyan lámpák vannak, most voltam bent Pesten tegnap előtt, és azért tényleg kényelmesen tempóval elérem az 50-et, érted, 50-es tábla van, és látszik rajta, hogyha egy Ferrarival léptem volna neki, izmosan sem értem volna el azt a zöld lámpát, érted? Mert egyből piros. Vannak érje, érdekes hogy lámpák. Hogy szenesre süti a pirítósodat. Hogyha nem kell fel időben, tudod. És így én rájöttem, hogyha Marci, de annyira tiltak oda ez a technológiai fejlődés ellen, hogy szerintem a gépet téged így szivatni fognak, nem? Engem a gépem állandóan szivat. Már a Marci gépe szivatja konkrétan. Hát ne viccelj, múltkor Geekbox, vagy igen, Geekbox streamen loloztunk, és a Windows 10 egyszer csak úgy gondolta, hogy hopp, én most lefrissítek, várjál csak, és kikapcsolta a gépem. De tényleg. És leállt a stream, tehát minden szó nélkül tuk. Mondom, mi az anyád van veled? Ez már az XP-be is gáz volt. Tehát, hogy ezt nem, ezt egyszerűen nem figyel erre senki, hogy lehet ezt kapcsolni. Ki lehet, az oké, de hogy így... De ne kelljen már. De érted? Ki lehet kapcsolni, de hát akkor is. Hát ne állítsa le, figyelmeztessen. A Windows 7 legalább, a 7-8 az szólt, hogy halok a 30 perc, ha kikapcsoljuk, ki akarod, hogy kapcsoljam? Na. Mondjuk volt egy idő után, az is mondta, hogy hogy jó, akkor ekkor kikapcsol, aztán hello van. Igen, tehát, hogy mondhattál bármit. De az igen, volt olyan, hogy feljött az ablak, a gép 2 másodperc múlva kikapcsol. Találd el a nem gombot. Tudod, és így, ja, ez a gép 2 másodperc múlva kikapcsol, mentse minden, tudod, és már és ott az XP-s térőrőré. Mekkora genyóság. Na igen, a gépek okosodnak dologra van egy nagyon jó sztorin. Tegnap az egyik ismerősöm fölhívott telefonon, hogy figyelj már, Lali, kellene egy kis segítség. Kaptam a születésnapomra egy nyomtatót, ez egy 65-70 év közötti autószerelő. Kaptam egy nyomtatót. Szerintem a nyomtató 60-70 év közötti. Kaptam egy nyomtatót, és be kéne üzemelni. Hát mondom, az öreg nem szokott ilyenek miatt fölhívni, mert összedugja, aztán tudja, hogy a Windows megold mindent. Elmondom, jó, lejövök. Lementem hozzá, megnéztem a nyomtatót, hát eddig effektíve a drivereket el tudtam kezdeni telepíteni, 30 perc volt, mert ki kellett bontani, de úgy, hogy már ott fönt volt, csak ugye vannak benne ezek a biztonsági dolgok, amiket ki kellett szedni, be kellett rakni patronokat, 6 vagy 7 patron van benne, így néztem. Be kellett állítani a wifi-t rajta, föl kellett csatlakozni a hálózatra, utána pedig mutatni akartam az öregnek, hogy na, nézze, ez úgy működik, hogy itt a mobiltelefon, és akkor a mobiltelefonról nyomtatom majd ki a dolgot. És másodjára küldöm, nem akarja elfogadni. Ránézek, és akkor kiírja, hogy a nyomtató új frissítést talált az interneten, nyomjon az okira, hogy ezt kívánja telepíteni. Nem az van, hogy a PC szól a nyomtatónak, hogy figyelj már, én találtam egy frissítést, és föl kéne téged frissíteni, hanem már a nyomtató nézi. Az igen. És nyomjál az oké gombra, hogy tudod, és nincs ott mégsem, meg semmi, csak oké. Igen. Semmi más. És az öregnek el kellett magyarázni, hogy most már le kell titkosítani a wifi-t, mert hogyha a szomszéd nagyon humoros kedvében van, akkor egy csomó mindent ki tud nyomtatni. Jó, hát a kedvenceim, amikor ez a nagyon fej, hogy így áll a csávó, és ilyen nagyon-nagyon creepy, ilyen gyakorlatilag a répfészsel néz, ilyen hatalmas szemöldökkel, amit addig fel vannak akadva, és így azon az érve, hogy figyellek, tudod? És ezt nyomtatja ki, volt, tudod? Milyen botrány volt most, hogy volt egy ilyen pornó alkalmazás, hát ugye pornót lehetett rajta nézni, és használták is rengetegen, Android készüléken volt, és képzeld el, az volt, hogy miközben nézték az emberek a pornót, aközben ez az alkalmazás bizony az előső kamerával fotókat készített a delikvensről, de fotókat készített a delikvensről, és azt felhőbe feltöltötte, majd kapta a delikvens levelet, hogy egyébként a kontaktjaidra, az összes kontaktodra, ami e-mail címed és telefonszámod benne van a telefonodban, erre elküldjük ezt a felhő tárhelyet, vagy ezeket a képeket, amiket éppen itt, hát, szóval értitek, és ha nem fizetsz. $500, és még egy genyó dolog volt benne, hogy fogta, és letitkosította úgy a telefont, hogy nem tudtad visszacsinálni, ha csak nem értettél hozzá. Ja. Tehát konkrétan kizárt a telefonodból, és még meg is fenyegetett. Hm. Azt nem tudom egyébként, ha valaki nem fizetett az Android alkalmazásokat nem nézik át általában, hogyha feltöltöd a store-ba. Ez nem a Play Store-ban volt. Nem a Play Store-ban ez volt. Emberi butaság kellett, hogy ezt fölragd. Tehát ez unofficial volt. Akkor... Az durva egyébként, nem? Tehát, hogy így... És most így elképzelem, hogy ez pár podcast néző, így bassz. Azonnal nézi a telefonját. Bazeg. Jó, de egy, ki az az amatőr, aki a telefonján néz pornót, szóval, de most tényleg, srácok, nem ár. Te Marci ezért vett 4K-s monitor. Hát persze, ne viccelj. Plusz a tévé fent miért van, tudod? Ha a szomszédba jön valaki tíz és sétál az utcán, akkor még ő is élvezze. Hát igen, ja, mert valószínűleg a sétánk séta közben fogja élvezni, tehát... De mint az állat belátni egyébként, hogyha itt sétálsz a mellettünk egy utcán. Tegnap jöttem haza kocsival, nem akarom rátenni a témát, ez ugyan. Szerintem se. Szóval, na, mindegy, szóval volt ilyen alkalmazás, csak ennyit akartam mondani. Online frissítéseket kereső nyomtató? Jöhet a Google Ads nyomtatóra. És így kinyomtatod az a nyomtatványt, és akkor jobb lent, izé, témom. Prostata műtét. Igen, automatikus reklámok kerülnek rá. Automatikus reklámok, igen. Meg a Play Store-ban, tudod. Még visszatérve erre az Internet of Things témára, még egyetlen egy apró hírt beraktam, ami nagyon-nagyon fontos, főleg, hogy ezek a dolgok most kezdenek elsűrűsödni. Ez az, hogy becsukják azt a lehetőséget, hogy a routereken bárki firmware tudjon cserélni. Hogyha azt mondom, hogy DDVRT, lehet, hogy egy-két kockább beállítottságú ember a szívéhez kap, mert ez volt az egyetlen egy olyan szoftver, amit azokra a routerekre, aminek egységes volt a hardvere, föl tudtál tölteni. Ez olyan volt, mintha Windows helyett Linuxot raknál a számítógépedre. Sokkal rugalmasabban volt paraméterezhető, meg sokkal több mindent tudott, mint a gyári szoftver. Meg hogy elvileg egyébként a routerek nagyon nagy százalékában nem a hardware a probléma, hanem a nagyon gyenge minőségű szoftver. Pontosan. Ezzel a DDVRT-vel ezt ki lehetett játszani. De innentől kezdve, ha ezt a döntést meghozzák, onnantól kezdve bezárják azt a lehetőséget, hogy bárki firmware-t rakjon rá. Mert ugye, ha te föl tudod otthon rakni, akkor meghekkelik a rendszeredet és fölraknak rá bármit. És onnantól kezdve az Internet of Things dolgaid, amik otthon vannak, akár ellened is használhatók. Mondjuk milyen élmény 10 fokosra lehűtött lakásba megérkezni december közepén, amikor odakint mínusz 10. Hát ugye most a hogy hívják miatt is az okos, hát azok miatt az autók miatt, ugye, akik ilyen, vagy amik ilyen okos szoftvert futtatnak, ugye a Google-nek a szoftverét például, ezért is problémáznak, hogy hát ez minden csak nem poén, mert hogy hát, hogy mégis mennyire nem biztonságos ez a dolog. Igen, azt hiszem a BMW-nek, vagy az Audi-nak az egyik autóját törték föl, és ott azt mondták, hogy konkrétan ez nem is védelem, mert megpróbálták föltörni, nem tudták, hogy mi volt az eszköznek a címe, amire az üzenetet kell küldeni, és az autó konkrétan visszajelentkezett, hogy nekem akartál üzenetet küldeni, ezen a címen érsz el. Igen. Tehát így konkrétan megmondta, hogy hogyan lehet bejutni a rendszerbe, és nem volt jelszóvédelem meg semmi. Jó, hát persze, ugye ez még egy nagyon... Orvosolták meg, ez egy régebbi autós volt, de... Attól függetlenül, minden... hogy régebbi, nem régebbi, ez szerintem nagyon gáz, mert most már azért nem ott tartunk, érted, az internetes technikában, hogy ez legyen érted, tehát ez az alfája és az omegája kéne, hogy legyen, hogy legalább az IP-jét nem közli veled, ahova be akarsz törni. Hát ez kb. Olyan, hogy be akarsz valóban törni, és megmondaná a betörőnek a tulajdonos, hogy hol hagyta a hátsó helyhez a kulcsot. Igen, pontosan. Tehát gyakorlatilag payday. Hát konkrétan payday. Jó, biztos, hol a keycard? Tudod? Biztos egyébként, hogy ebből a két automárkából valamelyik volt, mert... Én úgy emlékszem, hogy igen, Volvo, mert ezért volt BMW belőle nagy botrány. Igen, tehát hogy nem ilyen csipli, csupli kis ízés baj, semmi. Én valamiért Opel-re emlékszem, már csak azért is, mert hogyha jól tudom, akkor a Concern tagok, illetve a BMW, az mindig is saját maguknak fejlesztették a fedezeti komputeriket, és az ilyen félmodern, szóval már modern nem, de mégis ilyen ratyibb Renault-ba, illetve inkább szerintem Renault volt, Renault-ba tettek ilyen Google-ös tabletet például. GPS van a írás, ahol én ezt olvastam. BMW X5-ös X3-as. Létezik. Ja. Tényleg. Tehát komoly autókról volt szó, nem egy Opelről. Mármint elnézés, de nyilván egy... Na jó, hát X5 az mind komolyabb lesz, mint bármelyik Opel, az tény, de hát, ja. Na jó, meglepett, nem találkoztam még a hírrel, de akkor majd jobban tájékozódok. És, ha már itt szóba kerültek az autók, mi a helyzet veletek? Telitek az utakat? Jogsi szagot érzek. Valakinek jogsia van. Pedig csak pukiztam. Na, milyen az új jogsi? Alig bírtad kívánni. Azért csak megérkezett. Ha már így felhoztad a témát, köszönöm. Imádom. Tehát az mondja, új jogsi. Hát annyira új, hogy vadonat, szóval, hogy így... Valaki beírta, hogy most én belevágok csak. Hát nyugodtan, tényleg, csak másfél órájára kerül a témára. Ja jó, akkor mond. Nem, most már mondja nyugodtan, most már figyel. Nem, egyébként nem mondok semmit, Annyi, hogy volt egy nagyon szép hétfői napom, hétfői reggelem, akkor fölkeltem boldogan, szabadan, és nagyon régóta vártam már ugye jogsit, mondom, ma ugye annyira nem érzem, hogy megérkezzen a jogosítvány, mondom, ma nem várom. Az utolsó előtti órában a drága mamma telefonál, hogy megjött a jogsi, átvettem. Hát mondom, köszi. Hány hét után? Harmadik hét, majdnem négy, szóval hogy ilyen három vége négy. Az az utolsó két óra telt el életemben a leglassabban, tényleg. Gondolom már nem, tehát így már nem mondtál róla, vége van, nem fog jönni. Nem az volt. Azért négy hét várakozás után azért ilyeneket nem mondok el, szóval nagyon kevés barátnőm lenne még mindig. Majd lett volna, hogyha ezt így... Hajjaj! Nagyon kevés barátnőmet mondhatnám. Most nagy bajba vagy, úgy érzem. Igen. A fogalmazás, szóval nagyon kevés barátnőm lett volna, hogyha azért... Ennél is kevesebb, mint amennyi most van? Nem amennyi eddig volt, tudod? Jaj, please. Véged van, Marci, beleszaladtál mint a botnak. De úgy vélem, hogy Marci véletlenül felgyújtja magát, és így megkeveri a felmentő, és így lelocsolja egy liter benzinnel. Liter benzinnel egy kézigránátot rám dob, meg még egy gyufát, egy gyufát a számba. Tehát Marci olyan egyrészt nem egy literrel, nem benzinnel, hanem egy hektoliterrel és kerozinnal, valamint nem kézigránát, hanem egy krézigránáttal doblak meg, tehát így teljesen gyakorlatilag Marci olyan egy hitet kap, hogy rage quit, tehát disconnect és 30 perc cooldown. 360 no scope-ot, igen. De így van. Szóval, hogy amióta megérkezett a jogsim, azóta igazából a WC-re is kocsival, szóval annyira, ja, ismerem az érzést. Nem kell valakinek valami a boltból? Lehet, ja, igen, a kocsival, igen. De hát itt igen. Van szembe. Nem baj, átmegyek. Anyám ment szülőire, húgom szülőire ment, és így mondom, neki elviszlek. Azt mondja, de nem már, hadd sétáljak már, zenét akarok hallgatni. Mondom, hogy hallgatsz a kocsiba, elviszlek. Azt mondja, hadd sétáljak vele. Mondom, de hadd vigyelek már, hát tudod. Bementem, értem munkájára, minden. Azon még meglepődött az utóbbi, már kicsit frusztrált, hogy ne akartam sétálni, jó kis Backstreet Boys-ot hallgatni. Nem mondom, le akarlak vinni, jó? Nem baj? Akkor is autózni fogunk, tudod, és sötétedik el a kép, tudod itt. Ha beledög lesz, is autókázni fogsz velem. Így van. Nem így mondtam neki, de jó, szóval de király. De valami hasonló módon. Nem. Szóval király. Jó, tudsz. Nekem is terve van már, hogy majd lesz egy... Ja, most már mikor? Neked már elég régóta terve van. Hát jó, csak meg akarom várni, hogy ugye így a lakás készen legyen, meg minden, addig nem akarok belekezdeni. Meg akarod válni, hogy fölnőjél, nem? Igen. Úgy írja, vagy egyébként valaki beírta most, nézd, hogy nem sokára megcsinálják, hogy veszed egy liter tejet, és ha lejár a szavatossága, akkor frissíti magát a netről. Framework update. És ilyen tejföl update, tudod, és 3.2. Ja. Yeah. És észrevettük, hogy a múltkor kevés volt benne az omega 3 zsírsav, tudod? És itt oda van írva az aljára, hogy fixed, tudod? Fixed omega 3. Igen, és akkor kijön a tejbéta, és az ilyen, mit tudom, ilyen joghurt, tudod? És hát nem úgy sikerült a dolog, de... Igen, arra akkor... külön kell tudod feliratkozni a bétára is, mint a Steam beta kliens update-re. Igen, a francban már egy hete crash-el a sajtom. Igen. Milyen lehet a crash-elő sajt? Meg de hogy, tényleg, mit csinál? Vagy meg, hogy itt egy a joghurtod a tizébe indítod el a 0.3 bétába, és így ennek miért van barbecue ízet? Ja, valami rossz update-tel lecseszték a sajtot, és minden pereciza van, tehát hogy ilyen... Teljes káosz. És jön a következő update, ahol az íze már tényleg olyan, mint a tej fölé, viszont az állaga olyan, hogy így megszilárdult, tudod, így egyből. Srácok, láttatok-e jó filmet? Itt a picit beszéljünk, már kérték, egyébként elég sokan írták, hogy legyen már olyan is, hogy ilyen... Filmket? Ilyen filmes. Aha. Tehát ahol arról beszélünk, tudod, hogy filmek, és hogy mik tetszettek a legjobban, stb. Egyébként az lenne a legjobb, hogyha lenne egy feladatunk, mert akkor ösztönözne engem a rendszeres filmnézésre, mert én szeretnék, de mindig úgy vagyok fel, hogy tudod. Hát tehát, hogy mondjuk nézzük a The 100-et? Talán? Nem. Ez egy jó feladat lenne? Mit szóltok hozzá? Nem. Nem sorozatra gondolok, hanem mondjuk nézzük meg az összes DiCaprio-s filmet, vagy nézzük meg az összes olyan filmet, amiben van valamilyen színész, mint mondjuk a DiCaprio, innen jutott eszembe. És akkor mit tudom én, hetente egyet, és akkor lenne róla beszámoló. Mert például én most azt a Szirmai Gergelynél láttam, vagy Gergőnél, nem tudom, hogy Szirmai Gergely, vagy Gergő. Gergelynél láttam az English... Geri. Láttam az English review-ját, és nagyon tetszett az a film, amit bemutatott, de egy hatalmas spoiler lett volt, de én ettől függetlenül is meg szeretném nézni. DiCaprio-nak az a filmje volt, azt hiszem az a neve, hogy Mindfuck, vagy ilyesmi. Hát DiCaprio-nak szerintem nincsen Mindfuck. Szerintem az Inception-ről beszélsz. Szerintem te lehet, hogy véletlenül, nem tudom, Dancsónak egy összeállítását nézted meg, vagy valami hasonló. Nem, na várja. Nem, a DiCaprio-nak ilyen, hogy Mindfuck ilyen nincsen. Szerintem vagy az Inception, de hát ez már biztos láttad az eredetet. Van ilyen film, hogy Mindfuck. Létezik, egy DiCaprio szerepel benne. Nem, egy izraeli film, hát és 12 ember értékelte. Hogy Shitman, és nem a DiCaprio játszik benne, tehát sokféle film van, amiben nem a DiCaprio játszik alapvetően. Igen. Na, szerintem ez a Mindfuck is ilyen. Engem érdekel. Nem, akkor viszont nem lett, akkor viszont visszamondtam volna, hogy miért nem kapott DiCaprio Oscar-t, kérdezte, egy ilyen Mindfuck-kal indulni, tudod, ez így erős. Az nem semmi, az igen. Erős, igen. Igen. Shutter Island, ez az. Ja, igen. Ez az, a Shutter, Vihar-sziget. Ja, Vihar-sziget. Na, én ezt szeretném megnézni, mert nem láttam. Az húzós film. Az erős filmje egyébként DiCaprio-nak, hozzáteszem. Hallottam már én is róla. Mindfuck, jól van, Alex. Egy diliházban van, nem? Igen, de ne spoilerezz le. Nem tudok spoilerezni, mert nem néztem végig a filmet, szóval nem tudnék belőle spoilerezni. Akkor ennyire jó volt az a film, hogy Marci végig sem néztem. Nem, hogy mondjam, mondjuk Marci és a filmek. Marci és a filmek tökéletesen kivannak béküve egymással. Oké, Keresztapát láttad már azóta? Csak nem telefonon nézem azokat a filmeket. Na mindegy, szóval... nem jött nem annyira. Akkor jó. Nekem sem. Szóval Keresztapát láttad, nem beszélj félre. Keresztapát még nem láttam. Egyébként pont most van előttem, mert találtam egy olyan polt, hogy azok a filmek, amik annyira, majdnem valószín annyira jók, amik amennyire ugye a könyv volt. Tehát majdnem annyira jó a film, mint amennyire a könyv volt. amit ugye nehéz is. Ugye itt vannak köztük filmek, ezeket néztem, hogy ez a 2000 Space Odyssey, ugye, ami creepy volt. Van itt Ben-Hur, ami ugye? Creepy volt. Van itt Ben-Hur. Ez egyik legnagyobb, legepikusabb, vagy hát legfontosabb ifit így, hát, ami creepy volt. Jó, hát azért az a múltkor kitárgyaltuk, azért abban voltak epic cuccok. Van itt a Fight Club, az is nagyon jó volt. Azt mondja, van itt a, ugye a Godfather, meg Forrest Gump, ugye soha nem láttuk filmek, tehát gyakorlatilag idézünk belőle percre, pontosan nem. Tehát, hogy... Igen. Mik azok, amik... Tehát én ezek közül mindegyiket láttam. Igen, gondoltam, és így nézem, hogy olyat találok-e, amit még nem láttam. The Hunt for the Red October, na ezt nem láttam. Az pedig egy nagyon-nagyon jó. Igen, igen. Aha, Tom Clancy cucc. Into the Wild, Jaws, Jurassic Park, Life of Pi, hát az mondjuk nem tudom, Life Pi of... Pi élete az itt nagyon csodálatos film. Na, szép volt meg minden, de úgy nem tudom, a könyvet nem olvastam. Paper Moon, ez pillangó, The Perks of Being a Wallflower. Hát ezt úgy nem láttam. Itt van a Shutter Island egyébként. A Shutter Island a VR sziget előrébb van, mint az Inception. Ez nem izé listában van most. Ja, bocs. Ez most csak úgy össze van rakva, hogy ezekből a filmekből, hogy ott van közöttük a izé. És van ilyen, hogy Great Escape, Harry Potter, Hobbit, ugye. A Nagy Gatsby-t ti láttátok? Nagy Gatsby-t, persze. Ha? Igen. De nekem az a film az nagyon tetszett, és igazából a 80%-át oké, a képi világa vitte el, de fú, az nekem meg a olyan... zene. Meg a zene. Igen, a Lana Del Rey. Fú, nagyon... Mondjuk egy elég depp is egy film. Tehát depp is ezt... egy film. Nem lehet rá azt mondani, hogy egy ilyen happy ending, meg hogy happy. De pff, hát nem. Fú, nekem nagyon... Én nekem nagyon nagy szerelmem volt az a film annó. Uh-huh. Az jó volt, például. Nem jó, még. Ja, várjál, ez egy vote volt. Szavazás? Tehát, ez egy szavazás volt. A legelső helyen a Lord of the Rings van. Micsoda meglepetés. A második helyen a Godfather, a harmadik helyen a Fight Club. Négyedik hely meg a Harry Potter, fogadni. Nem, The Shawshank Redemption. The Shawshank. Aztán a Space Odyssey, a To Kill a Mockingbird. Nem láttam. Hetedik helyen van a Harry Potter and The Deathly Hallows Part 2. Aztán van a Clockwork Orange, Silence of the Lambs, Jurassic Park, Forrest Gump. Aztán megyünk lefele. A legrosszabb az a Paper Moon. Na hát azt nem láttam. Paper Moon. Viszont srácok, én most láttam egy filmet, amit hát eddig tökre nem, és mindenkinek ajánlom megnézésre, egy kifejezetten ilyen kis költségvetésű sci-fi, a Coherence. Ti láttátok? Na vele, én ezt most beírom. Még egyszer? Coherence. Nekem sem jön ki címről, de milyen jó élőben gúzunk. Igen, igen, egyébként itt van, akkor 2013, 7.1, ez egy 2013-as movie, ezt a képet én már láttam. Ez nem az, amikor ilyen valamilyen színes dolgokkal különböztetik meg a világító rudas, ugye? Csak ennyit mondjál. A világító rudas, igen. Igen, hát akkor már, láttam. Ez ötletes. Már mint a borozós, ilyen nagyon kis költségvetésű. Igen. Ez egy nagyon-nagyon ötletes, és nagyon jól megmutatja, hogy a sci-fihez nem CGI kell, hanem ötlet, meg forgatókönyv. Hanem ötlet, és játszunk. Az nem az a film volt. Nem tudom, ismeritek-e azt a tényt, vagy Lali, majd nézzétek meg a filmet, és, de aki még nem látta, az úgy nézze meg a filmet, hogy a nagyon nagy részét improvizálták a színészek. Tehát az nem mondjuk zseniális. Tehát a sztori előre meg volt írva, hogy minek kell egyébként történnie, voltak fő csapásirányok, de egyébként a párbeszédek 90%-a nem volt megírva. Mondjuk az, ezt a kis költségvetés, az tényleg kis költségvetés. Tehát $300-ból kb. Leforgatták az egészet, amit a... Hát itt én 17 ezer dollárt látok. Jó, most nyilván, de hogy de azért 17 ezer képest... dollár az a kaja meg a pia, amit a forgatás alatt megesznek. Kamera, meg minden. Igen, tehát hogy ez 17 ezer dollár az nagyon kevés egy filmhez. Viszont ilyen volt az a... Én láttam egy ilyen... Őslakó. Igen, Man from the Earth, amit leszpoilereztem neked. Igen, igen, igen, és azt megnéztem, és ez egy tényleg nagyon zseniális film, és az hasonlót se... várjál ettől is. Tehát igen, tehát viszont teljesen pozitív csalódás volt, azon kívül, hogy egy szaros, még csak nem is jól berendezett szobába játszódott. Hát a tök átlag, tehát hogy ez volt igazából a lényege, nem? Tehát hogy ez lehetne nálad, nálam, igen, tehát egyáltalán nem volt semmiféleképpen sem látványos vagy izé, de egyszerűen olyan király volt a sztori nézni mindenképp, úgyhogy ez hasonlót vágjanak ettől is, mert ez nekem nagyon bejött az Őslakó, úgyhogy én ezt akkor én szerintem megnézem. Körülbelül ugyanazt várt tőle, már mint élményre. Jaj, mit szóltak a Primerről egyébként? Primer? Primer. Én azt láttam. Az melyik is? Az inkább olyan, mint a Moon. Uh-huh. Tehát, hogy minimál költségvetés, látszik is rajta, nem a különleges effektek a lényeg, hanem ahogy és ami történik. Mit lehet tudni a Primerről, hogy mi a... Valamit mondjatok róla, hogy... Nem tudom, én még nem néztem meg, csak már beszereztem. Jaj, láttam a Primert, ez egy teljesen jó vállalható dolog. De egyébként visszatérve a Coherence-re, meg a The Man from Earth-re, ezeket a típusú filmeket hívják angolul vulgárisabban mind movies-nak. Mert ugye ez tehát amikor csak az agyaddal variál semmi. Igen, és ebbe az a tökéletes, hogy ez visszahozza azt, amit például H.P. Lovecraft is alkalmaz a könyveiben, hogy sosem írja le túl részletesen, ugye ő egy horroríró, nem írja le túl részletesen azt, hogy mitől kell félned, hanem megteremti a hangulatot, és hogy így bedobál ilyen apró dolgokat, és a fantáziát fölépíti, hogy te mitől félsz. Én biztos vagyok benne, hogy Lali látta, bocsánat, hogy így bele szólok. Az Another Earth nevű filmet. Én már letöltöttem. Én is láttam. Láttam még. Játszik benne Robert Williams, meg mindenki. És nekem kajak nem jött be. És igen, ezt akartam hallani, ez amikor ugye van még egy föld, egy... és hogy ez jó, vagy ez, mert én ezt nem akartam nézni, de aztán nem tudom, szkeptikus vagyok. Szerintem valakinek, tehát ez valakinek be fog jönni, valakinek nem, tehát ez inkább egyéni ízlés kérdése, tehát nekem nem jött be, nekem egyszerűen ez nem tudom, mi is igazán vele a bajom, talán az, hogy mutatnak valamit. Nincs rossz értékelése, tehát hogy igen, nem... Szerintem mondom, ez egyszerűen egyéniség kérdése, hogy bejön-e vagy sem. Jó, és nyilván minden film egyéniség kérdése, ezzel most hülyeséget mondtam igazából, mármint, hogy kék az EKB, elmondtam. De most ezt úgy értettem, hogy nem tudom megfogalmazni, hogy miért nem tetszett. Egyszerűen csak nekem kevés volt. Holott például mondjuk a földlakó, a magyar címe, egyébként meg nem tudom, amiről az előbb beszéltünk, meg a Coherence. Nem őslakó. Vagy őslakó, igen. Az pedig igazából ugyanezt hozta, tehát gyakorlatilag vagy ugyanebből építkezett a semmiből, mégis az tetszett, és azzal egyáltalán semmi problémám nem volt. Uh-huh, uh-huh. Nekem ez a film... Ez valahogy nem működött, de mondom, ez egyszerűen lehet, hogy csak simán az én. Ízlés kérdése szerintem nagy részt egyébként. Abszolút. Hát meg ha hangulat is, most éppen milyen hangulatban vagy, amikor nézed, tudod. Persze, én is néztem tök jó filmet tökször hangulatban, és nem értettem, hogy azt miért szereti mindenki, aztán megnéztem még egyszer, aztán tényleg tök jó. Tehát, hogy... Igen, igen. Mert mondjuk, hogy az Európa Reportot, ha láttátok, az nem volt hát valami nagy durranás. Hát ez de jó egy film. Egy kedvenc kifilm. De várjál, nem volt egy nagy durranás, sőt, néha elég ilyen szili is volt, viszont pontosan annyira jó hangulatban néztem meg, hogy nagyon tetszett. De hogyha mondjuk rosszabb hangulatban nézem meg, akkor simán izé, azt is mondhatom rá, hogy Ratyi, mert nem, mondjuk nem várom ki, mert ugye volt benne pár ilyen váratós rész, ami igazából igen, így utólag kellett is, tehát ezt viszont azt ki kell tudni várni. Egy igen, baromi jó ilyen, hát biztonsági kamerákkal van előadva, tudod, mintha biztonsági kamerákkal rögzítették volna a filmet, de nagyon tetszett egyébként, a vége nem annyira, de... A vége de, nekem se, igen. A különlegessége egyébként Alex ennek a filmnek, és micsoda? Miért ennyire zseniális? Ezt NASA bolygókutatók segítségével csinálták meg, és NASA űrhajósok segítségével csinálták meg, tehát így néz neki egy effektíve bolygó felfedezés. Tehát akkor gyakorlatilag itt teljesen felépítésileg korrekt volt ez a igen, dolog. Van ez az de... Event Horizon, de ezt én láttam. Azt szerintem láttad, és az egy... És az mi, az, egy... amit, mi az, amit mostanában láttatok, és jó volt? Én belinkeltem nektek a TrackTV-s useremet. Nem láttam az Event Horizon, tehát azt én nem hiszem el. Az jó film volt? Hát ilyen slash horror sci-fi keveréke. Srácok, egyébként ti ismeritek a ez a halálhajó? Hát retro. Nem tudom, igen, most, láttam hogy rajta, hogy az... Ilyen tojatós, tudod, tehát, hogy... Hát akkor ez... Jó, hogyha szóba került az Event Horizont, akkor emlékezzünk meg a Signal című filmről, aminek nem tudom, mi a magyar címe, amikor egy csaj a világűrön keresztül kapcsolatot létesít, blablabla, bla, bla, az egy érdekes dolog. Meg emlékezzünk meg a másik űrhajós filmről, amit most hirtelen el is felejtettem. Arról emlékezzünk meg, ami nem jut eszembe. Igen. Mindegy, megpróbálom az adás végéig előkaparni az agyon. Ja, mi van? Ja, tényleg. Ja, igen. A bolygóközi invázió. Mi volt az, amikor jöttek Starship a... Starship Troopers. Azaz. Na, annál zseniálisabb régi sci-fi, ami nem tudja komolyan venni, és nem is akarja, igazán jó, nem látott még ember a Földön. Az annyira jól meg van csinálva, hogy én azt, amikor megláttam, én nem szeret, akkoriban nagyon-nagyon művészfilmes voltam. Leültem, végignéztem, és azt mondtam, hogy ha ilyen lenne minden szórakoztató film, akkor nekem nagyon tetszene ez az irányvonulat is. Igen. És az az a film, amit ha ma leülök, végig tudom nézni. Ja, és ilyen nagyon-nagyon ritka. Mi a neve? Starship Troopers. Szigorúan az első rész. Starship Troopers. Igen, a többi az nagy felejtős. Troopers. Jú, ezt én láttam. Igen. Nagy retro, nagy hát retro. Ez zseniális. Ezek ugye azok az ikonikus öltözékek a katonáknak, meg... Meg a zűrtetkó, meg amit tudom én érted. Viszont egy csatorna ajánlót hadd dobjak be, és ti is esetleg van kedvetek, tudtok olyat mondani, ismeritek a Retro Shockot? Ez egy magyar srác. Kenny van. Én retro elkezdtem shock nézni. Retrosok. Vagy retrosok? 30 ezer feliratkozója van, szerintem méltánytalanul kevés. Filmekkel foglalkozik, olyan szinten profi, igényes, és tartalmi mondani valókkal teletűzdelt videókat készít a srác, hogy az valami egészen extrém, és nagyon-nagyon nagy meglepetés, komolyan. Tehát aki esetleg nem ismerte, vagy mit tudom én, az nyugodtan keresse rá, mert érdemes, tehát kifejezetten jó csatorna. De ő csinálta régen az Antifaces-t, azt ugye tudom, mert ő volt az egyik tagja az Antifaces-nek, nem tudom mennyire ismered-e. Antifaces, hú, de ismerős, várja, mi is az? Alapvetően ilyen társadalomkritikai videókat csináltak folyamatosan. No, azt voltál fenn Facebookon? Az, pontosan az. Voltál fönt szombaton? Hát ez konkrétan az ő csatornáján van rajta. Igen, tehát, hogy igen. Hogy ez... Igen. Ő elég régóta elég nagy elérésekkel, elég jó videókat csinált. Mostanában már csak a retrosokkat csinálja. De van, volt legutoljára egy új antifaces. Toljátok szét hanvaimat a Facebookon. Így van, ezek a videók. Hát hatalmas, nagyon intelligens. De ők egy csapat voltak régen, szóval nem lehet azt mondani, hogy csak a Kenny volt, sokan voltak. Aha. De hogy Ő volt a megalkotója, kitalálója, ezt nem tudom pontosan, mert nem ismerem a srácot, viszont respect. Olyan. Abszolút. Írtam. Abszolút respect. Respect. Ki van az égve agyam mára? Ki van égve az agyam mára? Na igen. Szerintem eltűnök egy kicsit, sziasztok. A sok vezetés fogadjunk. Az. Egyébként egy kicsit tényleg az. Na jó, szóval nézzétek meg ezt a csatornát, nektek valaki, akit esetleg érdemesnek gondoltok, és lehet ajánlani. Én hagyd maradjak utoljára, mert előkaparom. Nem muszáj, csak ha éppen eszetek gondolni egyébként. Itt, akit idézőesen méltánytalanul kevesen néznek? Igen, olyanra gondoltam, most nem akit néznek 200 ezeren érted is. Na jó. 10 milliárd. 10 milliárd, a szevasz. Mondom, akit érdemtelenül néznek. Vagy érdemtelenül kevesen néznek. PewDiePie-t szerintem. Hagyjuk. Visítozás. Esélyke. Non-stop. Nem is az, mert oké, van akinek ezt tetszik. Én ezt meg én nem gondolom, hogy rossz, meg tiszteletben tartva, de hogy így olyan magas labda volt, hogy nagyon kevesen néz neki. Alul nézett, és így PewDiePie-ja legnézettebb, tudod. Kösz, na, ha nektek nincsen tippetek, akkor én mondok volt. Egyet, akkor mondom, Marci. Hát kesleméket, az Imagy Show-s srácokat. Mondanám én, hogy tényleg naponta fölveszi az egész napját a srác, utána este leül megcsinálni, hogy utána holnap, másnap publikálhassa. És akkor, és ezt így napról napra tényleg harmadik évente? És az elég kemény. Alig van 10x ezer felkozójuk talán, vagy lehet, hogy kicsivel több van. De őket, szóval ha így akartak... Mi lehet az oka szerinted egyébként? Szerintem náluk már az ütött be, hogy akkor ment ki. Szóval idézőesen akkor lett telített a piac az ilyen tartalomból, amikor ők bejöttek. Szóval amikor Hörbi a csúcson volt, én elkezdtem, Alex is vlogokat csinált, nagyon sokan csinálták tudod, ezeket a napi vlogokat, napi dolgokat, akkor jöttek ők a végén be, és vele együtt jött még nagyon sok olyan videós, akik már másabb, újabb tartalmat csináltak, és lehet, hogy emiatt kiszorultak ilyen télen a nézőközönségnek a perifériájából, de nem tudom azt mondani, azért mert a minőség, vagy ilyesmi, mert nem profi minőségben megcsinálják, és jó fej kultúrát srácok. Az egyébként ilyen angol srácok. Csatorna van angolul, aki az ugye az életét tölti fel napról napra. És bocsánat, Marci, dobsz egy linket? Beírod keresőbe, hogy Imagy Show, és akkor ott van. Azért nem dobok linket, mert az... Jó, hogy a show notes-ba dobok el linket. Igen. Hát, jogos, érthető a kérdés. Mert a show notes-ba én betöltöm, de a közben megtaláltam. Bocs, akkor betöltöd. Bocsánat, hogy kitalak, mondjad. Igen, őket. Én őket bírom. Nagyon. Jó, akkor mondom én nemrég találtam rá a Physics Girl nevezetű csatornára, ami nem régi, de nálunk szerintem nagyon-nagyon kevesen ismerik, mert utalásokat sehol nem találtam rá a magyar nyelvű oldalakon, és annyira zseniális tartalmakat rak föl ez a fiatal hölgy, hogy néha még én is csak ülök és nézek, és annyira csodálatosan mutat be olyan fizikai dolgokat, amiket szárazon megtanulsz az iskolába. És mivel hogy így szárazon tanulod meg, sosem jössz rá arra, hogy megtanultad, és hogyha látod a való életben, nem tudod összekötni a két dolgot. És ilyen látványos kísérletek vannak, de most nem ilyen rakétaindítás, meg ilyeneket kell elképzelni. Mindig jól, röviden, tömören elmondja, kicsit viccesen is néha, hogy éppen milyen fizikai dolgot mutat be. És nagyon-nagyon szórakoztató, és azt hiszem 2013 környékén kezdte, tehát visszamenőleg is érdemes nézni a videóit. De ugye nem olyan tartalmat gyárt, amit aztán a telefonot felhasznál ellened? Nem. Lenyomoznak. Lenyomoznak, mennyit tanultál belőle. Maximum ettől lehet félni. Alex, neked nincs semmi olyan, ami... Valaki beírta, hogy őt már én is követem, hála Lalinak. Igen, én már raktam föl tőle egy-két videót. Itt erre. Bizony. A Physics Girl? Hogy nálam van olyan, akit alul néznek, és nézem? Hát vagy akit tudsz ajánlani. Hát én megmondom őszintén, én Oceans szoktam nézegetni, mikor kajálok, vagy ilyesmi, főleg az ilyen food stuffját. Csodál. Hát az ilyen kajás, mert tehát szokott ilyet csinálni, ő ül egy ilyen, vagy hát térdel gyakorlatilag egy szobába, és a kamera van előtte, uh-huh. És akkor ugye a izét látod általában, az a main hely, ami általában szokott lenni egy ilyen rekami, és hát így rajta cuccokat mutat be, amit mondjuk összevesz a Pound Lounge-ban, ami ugye a, hát minden egy font. Mondjuk egy, aha. Ilyen 100 forintos. 100 kávé. Forintos, igen, igen, csak hogy, tehát, hogyha minden 100 forint lenne. De ez igen, egy férfi. Ali ő az. Igen, igen, és tehát őt például én nagyon szeretem, mert tehát vicces, egyébként ő egy ilyen régi tévében volt ilyen comedian, tehát ilyen komikus, vagy nem tudom, hogy mondják ezt magyarul. Humorista. Humorista, na látod, és... na látod, megy ez Marci, megy ez Marci. Nem létezik, hogy tudsz magyarul Marci. Megy ez, és az a lényeg, tehát, hogy mit tudom, én küldenek neki néha cuccokat, azok szoktak lenni az ilyen kajász cuccok, és akkor így kipróbálja őket. Tehát a múltkor, vagyis hát volt ilyen, hogy küldtek neki ilyen 30 éve lejárt mikrózós tortát, amit megcsináltak, de úgy volt, hogy még ott bele volt írva az elkészítési használati útmutatóba, hogy izé fél perc után fordítsd meg a tálcát, mert akkor a mikróban még nem forgott a tálca, tudod? Tehát, hogy ilyen nagyon kemény cuccokat próbálnak ki, meg volt ilyen, hogy hogy ilyen 38 évvel ezelőtt lejárt tortakonzerv, ilyen military cucc, tudod, ilyen katonasági cucc, és akkor így küldenek neki, és akkor meg lehet nézni, és ilyen tök érdekes. Meg van, amit meg is kóstol, hát nyilván azt, ami olyan, hogy nem, azt nem. Tehát, hogy azt, amit nem érdemes megkóstolni. Azt nem, azt nyilván nem. Tehát ami így le van járva 50 éve, és így be van penészedve, azt, hogy nem. Tehát viszont átlában, tehát ilyen, mondjuk mit tudom, én van ilyen, amit sokat bemutat, hogy így leréppelik a PS-t, az Xbox-ot, a PSP-t, az iPhone-okat, és akkor ilyen szar kínai, ilyen mint annó a Nintendo játékok futnak rajta, tudod, ilyen übergáz az egész. Csak úgy néz ki, mint csak a PS-t. Néz ki, lenne, mint nem? A PSP, meg mit tudom én, és az a neve, hogy Polystation, tudod is? Polystation! Új, de gáz! Ennél kevesebb gázat tudok elképzelni. Na, és azt mindig megnézem, mert annyira csodálatos, hogy ezt még mai napig gyártják. Tehát van PS4 replika, a Polystation 4, és ilyen szar nyomkodós játékok vannak rajta, tudod? Tehát a telefonodon sokkal jobb van konkrétan, nem? Hát ez 10 milliószor jobb. Tehát még a Gameboyodon is jobb játékok vannak. Úgyhogy őt például én személy szerint én nagyon bírom a review-it, mert nagyon jó humora van, nyilván tudni kell hozzá angolul elég jól, mert hát ő elég választékosan beszél angolul. Tehát főleg ez nem az amcsi angol, ami egyszerűbb, hanem ugye az angliai angol. Igen, a brit angol, és hát igen, hát érdemes nézni, meg ugye PSP helyett pop, meg ugye ilyen cuccokat próbál ki, meg ilyen irtógáz dolgokat, tehát hogy ilyen, amiket legyártanak mai napig. Kipróbálta például, most elnézést, hogy elmondom, sőt nem is mondom ki, inkább azt mondom, hogy kipróbálta a tojás pénisz nevű terméket is egyébként. Tehát, mint amit te. Mint amit én, ugye csináltam róla egy paródia videót, ami ugye elterjedt a másik csatornán, a régin, és ő ki is próbálta ezt, és effektíven működik is, annyi különbséggel, hogy így félbetörik félúton, és így leesik a földre. De meg próbálgatott ki például iPhone koppintásokat, hát azokat imádtam. Tehát, hogy ilyen jáva futott rajta, érted? És így pittyegett, meg prüttyögött, és ilyen ultra gáz volt, és ilyen jába futott rajta, tudod, és ilyen hatszor volt ugyanaz az ikon, ami ugyanoda vitt, tudod, mintha appok lennének, és ilyen... És de sehol nem vigyek. Tehát az iPhone-osokat, ha beírod azt, hogy Essence iPhone, akkor van egy pár, és azokat érdemes megnézni, mert egyszerűen röhelyes, érted? Tehát azok a telefonok, és nagyon viccesen mutatja be egyébként, nagyon szeretem, úgyhogy én ezt tudom ajánlani bárkinek. És az, hogy ugye hasonló módon készült el a MacBookról a kicsomagolós videóm, az merő véletlen. az a véletlen művel, tudod? Bármilyen egyezés a valósággal, csak a véletlen művel. Igen, igen. Még az is, hogy az is rekamén készült, mindegy véletlen. Szóval nem azon, az egy ágyon készült, de hát az majdnem olyan. Meg egyszer elment egy hotelba, és egy egész jó hotelba, és ilyen csinált róla egy ilyen review-t, tudod, hogy így körbe ment a szobába, és hát az iszonyat vicces. Tehát, hogy haj volt a teavíz melegítőben, meg hát érted? Tehát, hogy így... Hát amilyen egy hotel kb. Tehát, hogy na, de, hát igen, csak hogy ez übergáz volt. Tehát, hogy... Na jó, hát igen, tehát én őt ajánlom. Marci? Én már mondtam Kessőken. Én is mondtam. Kaveri megmondta. Akkor mindenki megvolt. Mindenki megvolt. A pot... Lali is mondott, de meg a fizikás lányt mondta. Egyébként, amilyen tudományos és érdemes nézni, mert szórakoztató mondjuk, az például a Slow-Mo Guys. Igen, a Slow-Mo Guys-t akartam mondani, hogy ahhoz viszont még angol tudás sem kell. Igen, szóval igen, az baromi látványos. Az csak úgy nézed, mert olyan popcornos, tudod, hogy úgy igen, lassít van, repül, igen, és így foszlik, és mofszlik. Tehát az, amikor a CD-t azt valami 10 millió FPS-sel vették fel, ahogy szétreped, igen, igen, mert pörgették, tehát és akkor itt tik-tik-tik át, nagyon szépen nézett ki. És az ezt is király, tehát ahhoz nem kell izé. Podcastnek a leges legvégére, hogyha ezt a témát lezártuk, akkor beszúrhatnék egyet? Persze, mondd csak. Podcast hallgatók vagytok, általában vagy föl vagytok iratkozva, vagy Alexra, vagy körül, vagy rám, vagy mind a hármunkra, vagy akár csak kettőjükre, vagy kettőnkre, stb. Illetve, hogy ott van nekünk még a Geekbox is, amit így közös hárman csinálunk, és csak annyit, egy ilyen hát minimális promó, de nem akarom magamat promózni, főleg nem, mert nem szeretném. Viszont, nem. Viszont az egyik dolog az, hogy sokan mondjátok nekünk, hogy így reklámozunk ezt, meg azt. Na most a mondó vagyok, hogy én azért elég sokszor mondom, hogy mit veszek G2-án, és annak a 80%-a általában indie játék, szóval a Broforce, blablabla, bla, az ilyeneket, azokat általában G2-en veszem. Viszont megnéztem most a Metal Gear Solid 5 Phantom Paint, amit egyébként ma vettem föl, és rakok föl három videót az én csatornámra, és amikor ott ez a három videó kiment, utána pedig lesz a Geekboxon egy több órás stream belőle, hát remélem, hogy több órás, attól függ, hogy milyen internet kapcsolattal milyen internet kapcsolattal áld meg mit majd gondol az neked az internet? Igen, most. Szóval, hogy maga az internet az aznapra milyen sorsot osztott ki nekem, netem, tudod? A netem, milyen igen, a netem? Igen, attól függ majd, de hogy... És nézegettem, gondoltam most már összehasonlítom, ugye tudjátok jó, hogy ott a Geekboxon alapvetően nekünk fő támogatónk a konzolok szervize. És gondoltam most már megnézem, mert hogy tényleg az indie játékokat G2-en veszem, olcsóbb, mint Steam-en, és gondoltam megnézem, hogy mennyi egy full price-os játéknak az ára. Most elmondom nektek, hogy G2-en a Metal Gear Solid 5 Phantom Pain Steam CD-ke, az 14.614 forint, a konzolok szervizében 13.890 forint. Szóval, hogy nem azt mondjuk mindig, hogy hú, itt, meg itt érdemes megvenni, hanem tényleg azt mondjuk, hogy ahol olcsóbb, és mi tudjuk, hogy náluk olcsóbb. Csak így ennyit hoztam az egészbe. Egyik a másik meg, hogy iszonyat jó az a játék. Azt a mindenit. Én az első 45 percet játszottam. De várjál, nem volt most közte valami, ami nem volt jó? Ilyen gagyibb volt? Ami tehát még ingyenes is volt live-val. Azt tudom, hogy jó volt, de az egy másik. A régi Metal Gear Solid, igen. Most ez a vadonatúj, Alex, direkt 30 ezeres kilobit per szekkeren vettem föl, és 60 FPS-sel, nézd rá arra a videóra, hogy néz ki az a játék, és voltak olyan átvezetők, voltak olyan átvezetők benne, azt hittem filmet nézek konkrétan, nagyon durván szép, szóval de szép maga is. A játék is jó egyébként? A játék maga is jó, igaz, hogy még igazából 45 perc, kötőjel egy óra alatt fog szerintem kiírni így a prológusból, tudod, szóval legelejéről, szóval a játék az viszonylag lassan indul be, és ahogy nézegetek egy-két hírportálon híreket, meg ilyen... Mondjuk az azt jelenti, hogy hosszú játék lesz, ami nagyon. Egy jó játéknál nagyon is jó, mint hosszabb. Mert ugye az van, mint egy könyvnél, nem tudom, nektek van-e ilyen, hogy így nem akarom tovább olvasni, de akarom tovább olvasni, ja, de mert nem, mert jó, akkor igen. A végére fog jönni, és akkor utána mit kezdek az életemmel? Tudod, hogy lesz, hogy lesz ezután? Hogy, hogyha befejeztél egy jó sorozatot, vagy könyvet, és utána, vagy játékot, és utána nem tudod, mit kezd az életeddel érzés, tudod? Igen. Hát annyira hosszú játék, hogy az Óvés Zoli rakott föl most egy képet Facebookra. Mondom, hogy mi van ezen a képen. Time played, 38 óra, szóval 38 órát játszott eddig a játékkal. Progress, 2 darab jó magyar százalék. Wow! Mondjuk az jó, nem úgy van, mint a stand-by-on, vagy mi? Igen, tehát ez nem úgy van, mint a Far Cry 4-ben, hogy így van az első mission, de leszarom, és így elmegyek, elmegyek mindenhova a mappon, mint a Skyrim-ba, és így 38 óra múlva visszajövök a missionhöz, nem? Tehát, hogy ez nem open world a Metal Gear Solid? Nem szokott az lenni egyáltalán. De ezt majd kiderül, de egyébként lehet, hogy hülyeséget mondok, és lehet, hogy 24%, van lehet, hogy 24% is, de hogy... Van fehéren egy 8 óra, alatta fehéren egy 2%, van zölden egy 38, alatt egy 20, akkor lehet, hogy 24% nem van. Na mindig 38 órát beleölni egy játékba, és 24%-nál tartani, azért az is erős, mert mondjuk egy Call of Duty kiviszel 8 óra alatt, de inkább 7. De ügyes vagy 6, amúgy meg, hogyha egyszer mész ki csak pisilni, akkor 5. Szóval, hogy azért így hát igen. Mondjuk most, bocs, hogy megint felhozom, de ugye a Far Cry 4-et az ki lehet venni 15 perc alatt. És ja, igen, és ezt tudom, írt a srác, hogy így elindította a játékot, gyorsan elszaladt WC-re, visszajött, és így hát ment a credits. Tehát, hogy gyakorlatilag igen. Már ne haragudj, hogy a szarás közben vitte ki a játékot. mi is megcsináltuk, de ezt meséltem, felhívtalak, azt hiszem, hogy mi is megcsináltuk haverommal, mondtam igen. Neki. Mondom, megvettük a Far Cry 4-et nála, és pont aznap vettük meg neki az új videókártyát, és na mondom, akkor akkor toljunk egy Far Cry 4-et, nézzük meg, hogy fut, tudod mindent. Aha. Mondom neki, mondom, Benny, mondom, nagyon szépen fut meg mindent, de mondom, hagyd már itt egy 10 percig a játékot, szóval minek? Mondom, hagyd itt, ott volt a csávó, bejött, hogy itt várjál. Jó, azt mondja, tudod mit itt vagyom, addig lementünk, kajátunk, stb. Visszamentünk, mi mindig ott áll, mondom, ez kamu. Mondom, hallod, még hajdott 5 percig, tudod, mert 15 percen jártunk, és a 15. percben visszajött a csávó, és azt mondta, ó, köszi, hogy megvártál, elvitte szépen a szüleink sírjához, leróttunk egyenletünket, utána pedig mentünk szépen haza, és jött a kredit, szóval tényleg ki lehet tenni, és működik, és bárki, akinek megvan a Far Cry 4, megcsinálhatja, hogy a legelején bejzét, tuk, megcsinálta, kész vége a játékra. Tehát gyakorlatilag ez az ending, amit akkor csináltál volna, hogyha te az igazi srác helyében vagy. Tehát te igen, nem mennél ellövöldözni. Tehát nem, te ott megvárnád, visszajön, és akkor elmentetek a helikopterrel, és feljött a credits, tudod? Tehát, igen, te ott meg nem mozdultál volna, érted? Nem, hogy még ott elkezded a kis ládákat nézegetni, meg ilyesmi. Ha te ott leültél volna, és oké, megvárom. Tehát előttem lőtt le 3 embert, én megvárom. Ó, rohadjak, meg megvárom. De az nem félne a seggedbe, úgy várnád, tudod? Tehát, hogy így... Igen. Nektek mi volt egyébként a játék, amit ilyen nagyon fanatikusan kimaxoltatok? Volt ilyen? A Black Flag. A Assassin's Creed Black Flag volt legutoljára, amit szerintem kimaxoltam. Tehát minden izét, minden ládát kinyitogattál. Hát azért az nagyon nehéz lenne, de úgy, tehát egy 90%-ra kivittem. Tehát minden side quest, minden kis izé, minden kis zene, minden kis tudod így. Annyira szép volt az a játék, meg annyira élvezetes volt, a hajómat kimaxoltam, tudod? Kivaxoltad, vagy maxoltad? Hát mind a kettő. Tehát igazából egyre ment. Úgyhogy, nekem az volt a... Meg hát ugye a Far Cry 3. A 4-et már nem maxoltam ki. Azt még lehet, hogy majd egyszer kifogom, igen? Nekem ilyen maxolási mániám sose volt. Annyi volt egyébként, hogy amikor megjött az i3-as procim, nulla videókártyával, hanem integrált videókártyával, és nem 33, szóval nem gyök 3 FPS-sel ment a Modern Warfare, szóval a sima COD 4, hanem mondjuk ment 40-nel, love grafikán, na akkor azt mondtam, hogy ezt nekem fel nem állok. És tényleg 6 óra alatt kipörgettem a játékot egyszer, és már régebbi volt a játék, szóval kim volt az MV2, és aznap mentem megvenni az MV2-t, mondom én nem, és még aznap, hát nem aznap, mert másnap hajnalban, vagy másnap délelőtt volt az a pillanat, amikor kijátszottam az MV2-t is, szóval igazából majdnem, hogy egy seggel leültem egy MV1-et és egy MV2-t, de azt nagyon élveztem valamiért, és imádtam a single playerjét. Egyébként ilyen maxolási mániám nekem sincs meg, nem is, tehát nem tudnék annyit beleölni, annyi időt, ha csak nem élvezném annyira, mint ahogy élveztem hát a Black Flag-nél volt ez utoljára nekem az érzés, hogy azért nem vittem a mission-t, hogy nehogy vége legyen a játéknak, tudod? Ja, igen. Tehát igen. Ez azért sikerült így, mert így inkább elmentem keresgélni ilyen sidequesteket, meg mit tudom én. De hogyha egyszer, gondolkodtam magamban, ha én egyszer kimaxolok egy játékot, az a Fallout 4 lesz. És így jött rá egy hónapra a válasz, hogy a Fallout 4 kimaxolhatatlan. Tehát, hogy soha nincs vége. Aha, mert tehát a level progressionnek soha nincsen vége. De Chuck Norris képest. Tehát így elviheted végtelenig. Tehát infinite number. Chuck Norris kimaxolta kétszer. Igen, mert már feltörte. Az itt hogy nem jelent meg. Na jó, mert srácok, szerintem ezzel búcsúzunk. Igen, mert 2 óra 10 perces lett a stream. Túltoltuk. De hát nagyon szépen köszönjük ezt a nagy nézettséget, amit itt amivel itt igenis megtiszteltetek bennünket, úgyhogy köszönjük szépen, jövő héten találkozunk. Jó hetet nektek, sziasztok! Sziasztok! Jó hetet! Sziasztok!